Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a Patyomkin páncélos. Te egy menthetetlen snob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyikőtökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlövészét. Szervusztok, kedves hallgatók, ez a Hét Mesterlövésze itt a Rádiókafén a 98.6-os frekvencián. Magyar Dávid barátommal és kollégámmal köszöntünk titeket. A következő két óra során politikai filmekről fogunk beszélni, vagy a politikáról, bár most már azt lehet mondani, hogy a történelemről szóló filmekről. A politika és a történelem közös halmaza a 20. század. Ami a 20. század előtt történt, az biztosan történelem, de ami a 20. században történt, annak a lenyomata olyan szervesen él a hétköznapjainkban, hogy nyugodtan nevezhetjük politikának. Szóval ezek politikai filmek lesznek, amelyek a közelmúlt történetével foglalkoznak, és megkíséreljük ezeket időrendben tálalni a számotokra. Az első ilyen, amely a történelemnek egy meglehetősen korai szakaszával, a 20. század történelmének egy korai szakaszával foglalkozik. Egy igazi mestermű, a Gandhi című film, amelyet a Richard Attenborough, a David Attenborough-nak a bátyja rendezett. Hát itt két nem hétköznapi filmesről beszélünk, a David és a Richard Attenborough esetében. Nehéz is lenne eldönteni, hogy melyikük a nagyobb, mindegyik a maga műfajában valami kiemelkedőt alkotott. A Gandhi című film az a film, amely az Oscar-díjak történetének abban a korszakában készült, amikor még jó filmekre adtak Oscar-díjakat. Ez a film aztán kapott 2, 4, 6, 8 Oscar-díjat, vagyis a legjobb film, a legjobb rendező, Richard Attenborough, a legjobb férfi főszereplő, Ben Kingsley, aztán a legjobb operatőr, a legjobb eredeti forgatókönyv, jelmez, látvány, vágás, és amit még akarsz, ez a film ez tényleg és teljes joggal kapta meg a legtöbb Oscar-díjat. Főleg azért, mert 191 percen keresztül tart minket ébren. Úgy értve, hogy nem válik unalmassá, nem válik vontatottá, hanem érdekes és feszült tud maradni a film ilyen nagyon hosszú időn keresztül is, vagyis több mint 3 óránál. Majdnem 3 és 1/4 óra, amikor megláttam, hogy ez ilyen hosszú lesz, én nagyon megijedtem. Nagy kedvencem egyébként Gandhi alakja, és olvastam is róla sokat, és úgy voltam vele, hogy hát nehéz lesz ennek a filmnek olyannak lennie, hogy 3 és 1/4 órán keresztül úgy lekössön, hogy már nagyjából tudok róla mindent. Na jó, ez hazugság, szóval kis túlzás, de a lényeg az, hogy amikor elkezdi az ember nézni, akkor rájön, hogy ez tökéletes, szóval egy ilyen, és nagyon-nagyon érdekesen úgy jó film, úgy kalandos film, hogy nem jönnek le az amerikai filmek kliséi, nem lesz akciófilm, mégis az, nem lesz romantikus film, mégis az, és nem lesz, nem tudom, ilyen elbeszélő mű, és mégis az. Egyszerre pörgő, egyszerre nyugis, egyszerre hiteles, és aki egy cseppet is érdeklődik Gandhi élete iránt, vagy hallott már róla, de nem tudja, ki az, meg mi az, akkor mindenképpen nézze meg, mert ebből tökéletesen fel lehet készülni, hogy ki az a Gandhi, és miért volt egetverően fontos figura, és miért gondolom azt, hogy akár az egész gyarmat, birodalmak felbomlása az egyedülő nevéhez köthető. Olyan nekem Gandhi, mint egy fordított Hitler, de mint egy ilyen kifordított, vagy egy inverse Hitler, hogy mindenben ugyanolyan tökéletesen tudta mozgatni a tömegeket, ugyanúgy volt képes maga mellé állítani mindenkit, csak éppen egy szemernyi erőszak nélkül, tehát a lehető legkevesebb, és a filmben egyszer van, hogy erőszakos lesz, de rögtön megbánja. Akkor is a feleségével, ami hát tényleg valami. Az belefér, ugye, hát az asszonynak néha kiár egy pofon, tudjuk. Igen, ezt még Gandhi is tudta. De aztán megbánta egyébként, és valami tökéletes figura, tehát már csak azért is meg kell nézni, mert egy ilyen igazi, olyan romantikus hős, amit nem tudunk elképzelni ebben a velejéig romlott és cinikus 21. században már. Aki előtt most kegyenletét rója le, a vége láthatatlan töve. Úgy halt meg, ahogy élt. Egyszerű emberként, kinek sem vagyona, sem birtoka, sem hivatali rangja, sem tisztelet volt. Mahatma Gandhi nem parancsolt hadseregnek, nem igazgatott hatalmas birtokokat, nem büszkélkedhetett tudományos eredményekkel, sem művészi képességekkel. És mégis, egyszerű emberek és magas méltóságok sereglettek ide a napon a világ minden tájáról, hogy megadják a végső tiszteletet a barna bőrű, gyolcsruhás, apró termetű férfinak, aki kivívta hazája szabadságát. George C. Marshall tábornokot, az Egyesült Államok külügyminiszterét idézve, Mahatma Gandhi az egész emberiség szószólója lett. Olyan ember volt, aki birodalmaknál is hatalmasabbá tette az alázatot és az igazságot. Albert Einstein pedig hozzáfűzte. Jövendő nemzedékek talán el sem fogják hinni, hogy ilyen húsból és vérből való ember járt valaha ezen a földön. Nagyon keményen idealizálja és romantizálja Gandhinak az alakját ez a film, de ez csak azokat zavarja, akik nincsenek tisztában Gandhi életével, és nem tudják, hogy Gandhi az nem idealizált ebben a filmben, hanem egy ideális politikus volt. Tehát, hogy az a lehet más a politika, ez egy mostanában egy népszerű szlogen, vagy egy népszerű szólam. Gandhi bebizonyította, hogy igen, lehet más a politika. Én olyan is gondolta igen, ezt. Igen, és lehetett más a politika. Aztán Gandhi halála óta újra csak úgy tűnik, hogy nem nagyon lehet más a politika. Úgy tűnik, ez Gandhi kell, vagy hát, valamiféle gandhiság kell. Ilyen emberből így 2000 évente egy születik erre a bolygóra, és szerencsénk van, hogy ez a Gandhi éppen ennyire közel született. De tényleg Krisztus-szerű vagy utha-szerű karakter. És Krisztustól nagyon sokat vett át, tehát ő mélyen hitte a keresztény példabeszédekben, vagy nem tudom, Jézus alakja az láthatóan élt benne, tehát ő volt az, aki, ami ma nagyon hiányzik szerintem, hiteles ember, hiteles politikus, tehát amikor ő azt mondta, hogy ne öltözünk úgy, mint az angolok, akkor ő tényleg onnantól kezdve levett a drága öltönyét, és felvette a gyolcsruhát, és kész, egész életében utána azt hordta, és mezitláb járt. És nem, ez nem egy fordulat volt számára egy május 1-i nagy gyűlésen a Városligetben, kiabálunk a tömegeknek mindenféle szépet, aztán elhúzunk az A8-as Audival, szóval, hogy ő tényleg úgy élt, ahogy amit mondott, azt élte. Ő egy kurzusok és felekezetek fölötti figura volt egy olyan Indiában, ami nagyon megosztott volt a hinduk és a muszlimok között. Igazából az összefogás kizárólag az angolokkal szembeni fellépésnek szólt a hinduk és a muszlimok között. Gandhi pedig elhitte ennek az összefogásnak a komolyságát, és hitt az integráns Indiában, amely egyesíteni tudja ezeket a felekezeteket, mivel hogy ő saját magából indult ki, aki fölötte állt ezeknek a felekezeteknek. Mivel hogy egy sokkal direktebb, sokkal közvetlenebb kapcsolata volt az ideáival, a numinózummal, Istennel, fogalmazunk így, Gandhi egész élete egy istenkeresésben telt, tehát Gandhi esetében egy nagyon idealista karakterről beszélünk, hívő volt, de az ő hite az valahogy sokkal eredetibb volt annál sem, hogy hindu vagy muszlim keretek közé lehetett volna zárni. Maga Gandhi mondta, hogy ő keresztény és zsidó és muszlim és hindu és bármi egyéb az ő mozgalmában ezek a felekezetek mind-mind megfértek. És hát két nagy éhségsztrájkja volt Gandhinak. Az egyik, amikor sikerült kellőképpen föltüzelnie az indiai társadalmat az angolok ellen, és ez átcsapott véres erőszakba, és akkor éhségsztrájkkal vette rá, kényszerítette rá az indiai társadalmat arra, hogy hagyjon fel az erőszakkal, és térjen vissza ehhez a nagyon aktív, tehát cseppet sem passzív rezisztenciához, ez a nagyon aktív és nagyon tevékeny, ugyanakkor mégis azt lehet mondani, hogy egy erőszakmentes, az erőszaknak minden eszközét elutasító politikához. Amikor pedig kivonultak az angolok, abban a pillanatban föllángolt a harc a muszlimok ennek és a hinduk között. Ennek az eredménye Pakisztán és India létrejötte, akik a mai napig szörnyen gyűlölik egymást, hát, olyannyira, Gandhi halála oda vezetett el, hogy most már atomfegyverekkel mind a kettőnek, igen, tehát amikor, amint Pakisztánnak lett atombombája, azonnal Indiának is kellett egy, és hát nem tudom, melyik a sötétebb hely ebből a szempontból, de hát, Gandhi idejében még megvolt a lehetőség annak, hogy ebből valami olyan süljön ki, hogy békésen egymás mellett éljenek, bár igazából csak akkor lehetett volna így, hogyha legalább minden tizedik ember Gandhi lett volna abban az országban. Olyan helyek ezek, amelyeket elhagyott Gandhi. Nem? Tehát olyan Gandhi nélküli helyek lettek. És az ő hiánya az olyan mértékben érződik, tehát ahol föllángol az erőszak, és ahol ezek a felekezeti különbségek, amelyek tulajdonképpen félelemből fakadnak, a másik megismerésének, a másik megértésének a képtelenségéből fakadó erőszak, ez az, amire Gandhi mindig nyitott volt. A Gandhi életútjának az elején kezdő ügyvédként Dél-Afrikában kapott állást, vagy munkát, és hát rögtön megismerkedett az apartheid elő. Úgy volt vele, hogy Indiában a brit birodalom állampolgáraként élt, Londonban tanulta a jogot, és aztán hívták Dél-Afrikába, ami szintén a brit birodalomnak a része, és hát ő teljes jogú állampolgárként vett az első osztályra vonatójegyet, azonnal ledobták a vonatról, és akkor ott kezdődött Gandhinak igazából ez az útja, ami a folyamatosan az igazság és az igazságtalanság felszámolásáról szólt, és az igazság megteremtéséről is, életünk központi elemévé tételéről szólt. És az az én gyanúm, hogyha Gandhi Dél-Afrikában maradt volna, és nem hívják haza, és nem megy haza Indiába, akkor az apartheidet azt évtizedekkel korábban felszámolják. Hát igen, szóval, hogy egy ilyen ember az történelmi folyamatokat tud felgyorsítani, illetve visszafogni. Amikor azt mondtam, hogy mindig nyitott volt, igen, mindig nyitott volt mindenféle érzékenységnek, mindenféle kulturális sajátosságnak a megértésére és a befogadására. Egy nagyon integráns ember volt, olyan, aki magába tudott olvasztani mindenféle kulturális hagyatékot, és képes volt nem csak hatni az emberekre, nem csak egyesíteni az embereket, hanem megtanítani őket arra a fajta harcra, amiben ő hitt. Mert az, hogy Gandhi személy szerint elsajátította egy teljesen új útját a politikai érdekérvényesítésnek, ez egy hatalmas dolog, és azt lehet mondani, hogy Gandhi egy hatalmas politikus volt, egy politikus idol ettől. De Gandhi több volt ennél, mert nem pusztán a saját cselekvése nyomán volt különleges és kiemelkedő, hanem nem tűrte el, nem viselte azt, hogy bárki a környezetében az ő szeretetteljes és engesztelhetetlen és kérlelhetetlen és kemény és konzekvens, ugyanakkor maximálisan erőszakmentes politikájával ellentmondóan tudjon fellépni, és hogyha bárhol bárki az ő politikájával ellentétes politikát fogalmazott meg, akkor ő azt gyöngéd erővel maga mellé állította. Mindenkit. Tehát egyszerűen ez a borzasztó érdekes ebben, amikor végignézni olyan jeleneteket, amelyek megtörténtek, hogy embereket bottal vernek, és emberek sorban állnak az ütlegekért. És végeláthatatlan sorok kígyóznak, ahol az emberek arra várnak, hogy végre sorra kerüljenek, és kapjanak a bottal, és senki nem emeli föl a kezét, mert egyszerűen az erkölcsi fölény, az az erkölcsi fölény, ami Gandhiból árad, és amit Gandhi át tudott adni ezeknek az embereknek, az a brit világbirodalom kezéből kicsavarta a botot. Hát és végül el kellett onnan menniük, és át kellett adniuk Indiát az indiaiaknak. Egyszerűen a britek legvadabb rémálmaikban sem képzelték volna, hogy 20-30 évvel belül nekik fel kell adniuk a legnagyobb gyarmatukat, a korona gyarmatukat, hogy egyszer csak egy ilyen kis vézna, kis szemüveges mitugrász olyan eszközökkel fogja őket rávenni arra, hogy elmenjenek onnan, hogy nem találnak rajta fogást. Folyamatosan börtönbe zárták, de nem tudtak mit kezdeni vele. Aztán, amikor kiengedték a börtönből, és két hónapra rá, már a Downing Street-en fogadta a miniszterelnök, meg a királynővel együtt teázott, aztán megint börtönbe csukták, de abszolút nem tudtak vele mit kezdeni. Hajthatatlan volt, kérlelhetetlen volt. És ugyanakkor meg rendkívül türelmes. Tehát, hogyha őt évekre börtönbe zárták is, nem érdekelte, amikor kijött, folytatta előről, és mindig volt új ötlete. Tehát az volt benne a zseniális egyébként, hogy elképesztő jó ötletei voltak, mindig tudott egyet csavarni a rendszeren, tehát nem volt kiszámítható, nem lehetett tudni, hogy most akkor, ha így reagál rá a hatalom, akkor mit fog erre Gandhi mondani. Gandhi mindig olyat mondott, ami mindenki meglepődött, és mindig valami olyan rendkívül szellemes megoldása volt, és annyira közérthető szimbólumokban, és annyira könnyen elsajátítható módokon működött, hogy mindenki vele tudott tartani, és ami nagyon-nagyon-nagyon nagy erénye volt neki, hogy képes volt tényleg olyan tömegeket mozgatni, amiket már nem lehet figyelmen kívül hagyni. Tehát amikor 100 000 ember megy ki a tengerpartra a brit show monopólium ellen, úgy tüntetni, hogy maguk párolják a sót a tengervízből, hogy 100 000-en csinálják, akkor azzal nem lehet mit kezdeni. Nem, nincs ennyi férőhelye a börtönökben. Tehát egy embert le lehet tartóztatni, meg 100-at le lehet tartóztatni, de 100 000-et, meg milliókat nem lehet. 100 000 brit katona 600 millió indiait nem tarthat túszul. És ezt Gandhi pontosan tudta, hogy ez csak ideig óráig lehetséges. India rabsága is az indiaiak fejében van. Tehát azáltal, hogy az indiaiak, hinduk és muszlimok szolgának érzik és vélik magukat, és alattvalóiknak érzik és vélik magukat a briteknek, azáltal működik ez a rendszer. Abban a pillanatban, hogy felmondják ezt a szolgaságot, de semmiféleképpen sem erőszakos eszközökkel, abban a pillanatban a britek egyrészt elvesztik a kontrollt, másrészt elvesztik a híres erkölcsi fölényüket, a civilizáló gőgjüket, mert onnantól kezdve, hogy véres mészárlásokat rendeznek, már pedig nagyon kemény és nagyon véres mészárlásokat látunk a filmben is, onnantól kezdve minden erkölcsi alapjukat felszámolják a világ előtt, hogy ők, hogy őnekik ott van a helyük Indiában, és hogy az ő kormányzásuk az jogos és indokolt lenne. Amint látják, igyekszem indiai módon élni. No, persze ez ostobaság, hiszen a mi országunkban a britek határozzák meg, hogy ilyen egy indiai. Mit vásárolhat, mit adhat el. Vagyis végeredményben a saját fényűzésüket és a mi nyomorunkat. Sőt, azt is ők szabják meg, hogy mi a jog és mi a felforgatás. Úgyhogy cseppet sem meglepő, ha a legjobb képességű fiaink is csak kacérkodnak a keleti méltósággal. Miközben, ha módjuk van rá, a lehető leghamarabb elsajátítják a nyugat valamennyi gyarlóságát. Ha kivívjuk az önkormányzatot, ez is megváltozik. Miért adnának önkormányzatot nekünk az angolok? Meg kell ám etetnünk a kecskéket. Mi csak ádász szónoklatokat tartunk, vagy még ádázabb terrorakciókat hajtunk végre. Támogatunk egy sereg anarchistát, de sehol egy csoport, amely valóban felvehetné a harcot a britekkel. Na, gyertek, gyertek, gyertek, gyertek, csak! Azt hittem, ön ellenzi a harcot. Jó, jó, jó. Csak szórja le nekik. Jó van, na, így szeretik, vegyesen. A frisset a füllettel keverve. Ahol fönnáll az igazságtalanság, ott bizony szükség van a harcra. De ennek célja sosem a megtorlás, hanem a változás. Annyi bűnünk van, hogy csak Isten győzheti a büntetést. Meg aztán, ha valódi változást szeretnénk, annak nem a legjobb módja, ha vonatokat siklatunk ki, vagy karddal kaszabolunk össze másokat. Jöjjenek enni! Látják, még itt is így van. Itt is arnokságban élünk. Na, mit mondtam maguknak? Ahogy így elnézem, reszketni fognak tőle az angolok. Szóval, ahogyan kicsiben, úgy nagyban. Gandhi a kecskéket eteti, és a gondozza a kertet. Hát meg a latrinát tisztítja. Meg a igen, a személyesen a latrinát tisztítja, amikor rákerül a sor. Ott szervezett egy kis kommunát. Ahol, igen, ahol minden tevékenység az a felelősségnek és a szükségnek és a funkcióknak a megosztásán alapult. És hát ugye akkor tudod értékelni azt, hogy valaki budit pucol, hogyha te magad is próbáltad már, akkor tudod, hogy miről van szó, és akkor nem megveted azt az embert, hanem örülsz neki, és megköszönöd neki, hogy ezt most ő megcsinálja. Na, a Tao Te Ching a hatalom gyakorlásának a helyes módjáról szól. Én azt gondolom, hogy ez az a módja. Tehát, hogy minthogyha annak idején a Lao Tse az pontosan valami ilyesmiről beszélt volna, amit Gandhi valósított meg. Nagyon érdekes, hogy, és ez az ember nem győzzük hangsúlyozni, hogy ez nem egy ilyen, mert úgy képzeljük el Gandhit, mint egy ilyen indiai faluból kikapart valamiféle guru, valami fakír, egy ilyen vén bölcs, valami teljesen eldugott indiai faluból, ahol a bölcsesség még él annak eredeti formájában, tehát nem győzzük hangsúlyozni azt, hogy Gandhi az Angliában tanult ügyvéd. Tehát ő egy végsőkig civilizált figura, aki vissza kellett, hogy találjon a gyökereihez. Ő visszakéreckedett Indiába, visszakunyerbálta magát azokhoz a gyökerekhez, ahonnan vélelmezte magát eredeztetni, pusztán azért, mert ott látta meg azt az erkölcsi bázist, amelyért harcolni, küzdeni hajlandó azután, hogy megsemmisített egy törvény Dél-Afrikában, tehát azt is látni kell, hogy ő Dél-Afrikában is már egy szabadságharcos volt. Iszonyatosan nagy hatású figura volt, tehát az, hogy ő bárhova ment, ott a dolgok nem maradhattak úgy, ahogy voltak. Ő nem az a karakter volt, aki a szavazatokért, népszerűségért kuncsorog és össze-vissza hazudozik a pódiumról, hanem az a karakter volt, aki mindig azt mondta, amit gondolt, mindig együttérzett mindenkivel, akinek problémája van, és amikor a parasztok sírtak neki, hogy a kormány mindenüket elveszi, mert mint hogy a britek mindenüket elveszik és kizsigerelik őket, akkor erre nem az volt a válasz, hogy majd jobb lesz pár év múlva, meg majd létrehozzuk az új nem tudom milyen agrártámogatást, és majd izé meg izé, és nem 2023-as euróbevezetésről beszélt, hanem azt mondta, hogy jó, megfontolta a problémájukat, mondta, hogy amiben tudok segíteni fogok, és utána elindította a maga mozgalmát, szövőszékeket mindenhova, minden kézbe, hogy ne a brit textilt vegyék, ne a briteknek termeljenek hasznot, hanem állítsák elő saját maguk. És tudta, hogy dolgos kézből rengeteg van. Az önbecsülés nem volt meg az embereknek, a büszkeség nem volt meg ahhoz, hogy valami nagyot csináljanak, és Gandhi megadta a büszkeségüket. És szőtt, font és latrinát tisztított, meg kecskétetetett, és oda járultak hozzá az indiai kongresszuspárt nagyjai és mindenféle indiai politikusok, muzulmánok és hinduk egyaránt a legmagasabb szintekről audienciába Gandhihoz, és kértek tanácsot, hogy most mit csináljunk, Gandhi? Nem úgy, mint a pápánál, hogy térden csúszol elé a vörös bársony szőnyegen és lábat csókolsz neki, hanem... De a véleményére különösebben nem vagy kíváncsi. Hanem Gandhi volt az, aki kivette a szolga kezéből a teáscsészékkel teli tálat, és ő töltött ezeknek az embereknek, akik éppen sírva jöttek hozzá tanácsért könyörögni, és ő kitöltötte nekik a teát. Mi aztán nem azok vagyunk, akik nagyon szeretik, ha a politikusokat idealizálják, meg romantizálják. Mi aztán nem nagyon gondoljuk azt, hogy a politikusokat érdemes, de hogyha van példa, amelyekről érdemes a ma politikusainak mintát venni, akkor az alig, ha nem leginkább Gandhi lehet. Talán a ma politikusai senkiről ne vegyenek mintát, hanem inkább jöjjenek politikusok a helyükre, és nem pedig ilyen szélhámosok, igen, az vásári bohócok. A Gandhi című filmről beszélgetünk, Richard Attenborough 1982-es 8 Oscar díjat kiérdemelt filmjéről, amelyben Ben Kingsley nem győzzük hangsúlyozni, hogy milyen zseniális, hogy milyen erővel és milyen... És 100%-osan hitelesen. Még a megjelenését is, meg a tekintetét is. Maximálisan. Nem, tehát a Ben Kingsley az egy külön fejezet a filmgyártás történetében. Úgy gondolom, hogy megint csak arról beszélünk, hogy nincsenek nála jobb színészek, csak talán néhányan olyanok, akik hasonlóan nagyok, mint ő. Amint látja, a szülővárosom a tengerpartján fekszik. Özönlöttek ide a hinduk, muzulmánok, szikhek, zsidók, perzsák. Családom az úgynevezett pranámi szekta híve. Ez persze hindu szekta. De a templomunkban az volt a szokás, hogy a pap fölváltva olvasta a Koránt és a hindu gítát. Egy passzust innen, egyet onnan, hisz nem az számít, hindu vagy-e, vagy muzulmán, hanem hogy Isten dicséretét hirdest. Emlékszem egy énekre, amit még gyerekkoromban énekeltem a templomban. Ne félj válladra venni más baját, mondjait. Ahogy a többi fiúcska, csak daloltam a szöveget. Nem értettem semmit. A világon semmit. Nem fogtam fel a szavak értelmét, nem vizsgáltam, hogy hogyan hatnak rám. Aztán elutaztam messzire. És mindez csupán azért, hogy visszatérjek. Hazajussak. Sót? Igen, excellenciás uram. Kivonulnak a tengerpartra és sót párolnak. A só előállítása királyi monopólium, ugyebár. A kormány engedélye nélkül tilos előállítani és árusítani. Nos, Gandhi megszegi a törvényt. Nekünk mi bajunk lehet ebből? Elesünk pár napig a sóadótól. Ez kétségtelenül nem rendíti meg az államkasszát. Az akciónak szimbolikus értelme van. Nincs szükségem oktatásra. Bocsásson meg, uram. Itt két dolog életbe vágóan fontos. A víz meg a só, uram. Aki e kettő fölött rendelkezik, az magával Indiával rendelkezik. Ezek szerint ez valami függetlenségi nyilatkozat a részükről. Igen, és amikor Gandhi útnak indul, mindenütt ki fogják tűzni a szabad India lobogóját. A tengerparti mintegy 240 mérföldet gyalogolnak, s ott Gandhi sót párol. Én azt mondom, ne vegyünk erről tudomást. Tűzzék ki az átkozott rongyaikat, pároljalak sót. Ha mi is annak tekintjük, mindez csak jelkép. Az amritszári tömegmészárlás évfordulója lesz éppen, mikor odaérnek a tengerpartra. Osztom a tábornok úr véleményét. Mondjunk szemet. Mr. Gandhi ebből már ráébred arra, egy csipetnyi show nem elég ahhoz, hogy megdöntse a brit birodalmat. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Valami olyasmi történik, ami mindnyájunknak rossz. Amikor Gandhiji és én gyerekek voltunk, az asszonyok maguk szőtték ruhájukat. Most ezrek és százezrek állnak munkanélkül, mert a tehetős emberek Angliából vesznek mindent, amire szükségük van. Én is azt vallom, amit Gandhiji. A legjobb szövetből készült ruha sem lehet szép, ha boldogtalanság és éhezés az áll. Csak úgy nyerhetünk függetlenséget, ha bebizonyítjuk, hogy méltóak vagyunk rá. Össze kell fognia, egységre lépnie minden hindunak és muzulmunak. Másodszor. Nem bánhatunk az angolok módján egyetlen indiaival sem. Száműznünk kell az érinthetetlenek megvetését szívünkből és mindennapi életünkből. Harmadszor. Szembe kell szállnunk a britekkel. De nem durva erőszakkal, amely csak tüdőket szítaná fel, hanem szemüket nyitó hajthatatlansággal. Angolok gyáraiban készül az a szövet, mely tovább szövi nyomorunkat. Akik látóvá akarják tenni az angolokat, hozzák ide nekem manchesteri és leedsi üzemekből származó holmiaikat, olyan tüzet rakunk azokból, hogy látni fogja Delhi és London is. Meg lehet, hogy mint nekem, csupán egyetlen darab gyolcsotok marad. De viseljétek méltósággal. Batmanről beszélgetünk, de hogy Batmanről beszélgetünk, kiről beszélgetünk, Gandhiról beszélgetünk. Hát az ugyanaz. Hát igen, szuperhősök. Amit a Richard Attenborough rendezett, Ben Kingsley a főszereplő, és egy egészen kiváló film, szerintem egy 9-es a 10-es skálán minimum. 8-as. Egy szerintem az egyik legjobb történelmi film, amit láttam. Mert annyira, amennyire hiteles, amennyire igényes, amekkora költségvetése van ennek a filmnek, arról is beszéljünk, hogy hát mekkora tömegeket volt. Az indiai munkaerő az olcsó, tehát hogy azért ott 1000 embert oda vezényelni, futtatni őket egyik helyről a másikra, az tudjátok, hogy hogy megy. Ez egy 56 éven keresztül tartó sztori, és hát ahogyan megöregítik benne a Ben Kingsley-t, hát már az is megér egy néhány szót, az ahogyan a Ben Kingsley a Gandhinak a különböző életkori állapotát, lelki és tudati állapotát elénk tárja, ahogyan ebből a lendületes, energikus, lázadó karakterből egy ilyen vén, bölcs, megállapodott és megnyugodott figurát. De nem kevésbé kemény és kitartó, mert azért amikor már öreg Szottyad bácsika még akkor is azt mondja, hogy jó, hogyha nem hagynak fel az erőszakkal. Jó 40 napos akkor én most olyan böjtöt hirdetek, amiben belehalok, és a vége az, hogy, hogy Indiában elcsitul az erőszak. Tehát abba hagyják egymás lincselését, hogy megmentsék Gandhinak az életét. De ezt mindenki érezte, és az angolok is érezték, hogy ez egy szent. Tehát a börtönigazgató is tudta, meg a tábornokok, meg a miniszterek, meg az összes muszlim és hindu fanatikus tudta, hogy Gandhi egy szent. Tehát, hogy ő nem az a karakter, akivel lehet viccelni. Na hát most képzeljétek el a politikust, amiben beleoltotok egy prófétát. És akkor ezt a kettőt gyúrjátok össze, és akkor kaptok egy ilyen hőst, mint amilyen Gandhi, ez nem egy Batman. Ez valaki olyan, akire érdemes hivatkozni, és valaki olyan, akivel kapcsolatban érdemes vitatkozni. Na hát akkor lépjünk egy kicsit tovább, és beszélgessünk az Összeesküvés című filmről, ami szintén egy kiváló film. Viszont hát kevéssé ismert. Legalább ilyen hosszú. Szerencsére, vagy és mindegyik film, amiről ma beszélni fogunk, az több mint 3 órás. Elképesztő alapossággal, mintha az lenne a mai műsor tematikája, hogy 3 óránál hosszabb filmek. Mintha az lenne a mai műsor tematikája, hogy egész héten semmi más dolgom ne legyen, mint ezeket végignézni. Jól, mondhatnám, hogy jól kiszúrtunk magunkkal, amikor ebben a 4 filmben megállapodtam, mert csak akkor esett le, hogy nekem most 12 órán vagy 13 órán keresztül kell filmeket néznem. Ez az a film, amely egy nagyon-nagyon sokáig ismeretlen, egyetlen egy dokumentum alapján rekonstruálható tanácskozásnak a hiteles jegyzőkönyve alapján zajlik. Hát és nem akármilyen tanácskozás, tehát éppen nem a nem tudom melyik húsüzemnek a privatizálásáról van szó Kecskeméten, hanem egy nagyon-nagyon nagy jelentőségű megbeszélésről van szó, amelyben az úgynevezett Endlösung körülményeit tárgyalták meg bizonyos hivatalnokai a harmadik birodalomnak. Fordítsuk, lesz magyarra? Ez a Endlösung az a végső megoldás, vagyis a zsidó kérdés végső megoldásának a megtervezése, az eldöntése, az úgy gondolom, hogy nem erre az összejövetelre maradt, hanem itt már egy eldöntött kérdést tárgyaltak meg, pusztán azért, hogy dokumentálják ennek a részleteit és a körülményrendszerét. Hát tulajdonképpen itt már csak a feladatok leosztása volt, tehát megvolt a terv egészen pontosan, nem nagy vonalakban, hanem egészen pontosan, hogy mit kell csinálni, össze kellett hozni ezután a megfelelő minisztériumok és intézmények különféle képviselőit, hogy akkor szervezzék meg, hogy akkor hogy is lesz, hogy vonatokkal szállítják hova, és hogy hol épülnek a táborok, és hogy ott hogyan lesznek elgázosítva. És ez mind meg ki volt találva, csak szervezzétek meg innentől a munkát. Minden elemét ennek a dolognak jól le kellett, át kellett beszélni, és jól le kellett dokumentálni. Közben nagyon jó szivarokat kellett szívni, nagyon jó borokat kellett inni, nagyon jó egy valószínűleg zsidótól elkobzott kastélyban. Egy nem valószínűleg, hanem egy tényszerűen zsidótól elkobzott kastélyban, amely akkor már Heydrichnek volt a tulajdona. Ekkor még egy birodalmi főhadiszállás volt, de Heydrich már kikotyogta, hogy a háború után az övé lesz. Háború után Heydriché? Háború után nem volt Heydrich. Hát Heydrich úgy híresült el, mint a prágai mészáros, aki szerencsére sikerült megölni a háború alatt, úgyhogy ő már nem jutott mondjuk el Nürnbergig. Valójában úgy volt tervezve, hogy a Heydrich lesz az Eichmann, csak a Heydrich meghalt, és a Eichmann lépett a helyére. Na, itt Eichmann a Heydrichnek a kis samesza. Ugye Eichmann volt a deportálásokért felelős főtisztviselő a harmadik birodalomban. Azt kell tudni, hogy az egész egy SS művelet volt, tehát ez kifejezetten az SS-re bízták rá. A résztvevőknek a többsége is az SS-t képviselte, de jelen voltak olyanok, akik a pártot volt, jelen voltak olyanok, akik a kormány, bizonyos minisztériumokat, belügyminisztériumi, igazságügyminisztériumi tisztviselők is jelen voltak a beszélgetésen, és hát ez volt az a beszélgetés, amely a 20. század legnagyobb emberellenes bűncselekményét tervezte meg és készítette elő. Adolf Hitler 1939. szeptemberében rohanta le Lengyelországot, ezzel kirobbantotta a második világháborút. 1942 telére hadserege az orosz fronton fázott és éhezett. Legjobb tábornok a szívrohamban meghalt, Amerika pedig belépett a háborúba. Hitlernek az ezeréves birodalomról szőtt álma most először tova tűnni látszott. Miközben tábornokokat nevezett ki és váltott le, a tél pedig egyre hidegebb lett, a minisztériumok és a hatalmi szervek 15 képviselője parancsot kapott, hogy vegyen részt egy konferencián Berlinben, a csendes Wannsee-tó melletti rezidencián, távol a front zajától. Az egykori birodalom romjai közt csak egyetlen egy jegyzőkönyv maradt fenn arról, hogy ezen a konferencián miről született döntés. Ezek az emberek 2 óra hossza alatt új irányt szabtak a történelemnek. Heinrich Müller, SS tábornok, gestapó. Klopfer, a Nemzeti Szocialista Pártot képviselem. Kritzinger, a birodalmi kancellária miniszteri osztályvezetője. Hoffmann tábornok, faji és települési hivatal, a fajok és a kitelepítések ügyeivel foglalkozunk. Leibrand, birodalmi hivatalvezető, a megszállt keleti területek, balti államok, Lengyelország és a Szovjetunió birodalmi minisztériumából. Én a minisztérium körzetvezetője vagyok. Meyer, doktor. Stuttgart, belügyminisztérium. Martin Luther, a külügyminisztérium államtitkára. A nevem Neumann, a 4 éves terv felelőse vagyok, államtitkár. Lange, az SS lettországi parancsnokának képviselője. Josef Bühler, a főkormányzósági hivatal lengyelországi államtitkára. Schöngárt, az SS parancsnoka a főkormányzóságban. Dr. Freisler, igazságügyminisztérium. Adolf Eichmann, SS gestapo, a zsidóügyek hivatala. Heydrich, az SS és a gestapo főnöke, a Csemorva protektorátus birodalmi protektora. Abból is látszik, hogy az Eichmann itt mennyire nem volt még egy senki, hogy így még be sem fejezhette, hogy ő kicsoda, a Heydrich már is így leugatta, hogy nem fontos. Tehát Eichmann nem volt egy fontos figura, mégis gyakorlatilag erről a tanácskozásról később csak az ő neve maradt meg. Tehát igazából ő az, akit az egészért felelősnek tartottak, jól ki is végezték egyébként. Itt jó páran voltak olyanok, akiknek a neve teljesen ismeretlen és jelentéktelen. Tulajdonképpen a Heydrich és az Eichmann azok, akik ismertek és jelentősek. De az Eichmann is csak ennek a tanácskozásnak a nyomán vált azzá. Tulajdonképpen a Heydrich, aki egy SS főnök volt, de nem a legfőbb, tehát szó nincs arról, hogy... Nem, csak elég véreskező volt, eléggé kemény figura volt. De jó, de ő Himmlernek volt a beosztottja, tehát szó nincsen arról, hogy a Heydrich akár egy csúcsvezető lett volna, de még ő volt a legmagasabb rangú vezető. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy ezen a tanácskozáson másodrangú, illetve harmadrangú senkik vettek részt. Mert itt végrehajtó hivatalnokokra volt szükség. Itt senki nem volt a vezérkarból. Párt legfelsőbb szintjéről nem nagyon volt senki. Nem voltak itt, miniszterek. Itt legfeljebb hivatkoztak rá, hogy én Bormant képviselem, akkor a másik mondta, hogy én meg Göringet, és akkor így kakaskodtak, hogy ő éppen melyiknek a ánuszából bújtak elő. Hát itt, akikről érdemes beszélni, Klopfer, aki egy mini Göring, úgy gondolom, aki folyamatosan hiányolja a sört, mert borhoz nem nyúl. De igen, viszont Göringet nem tartotta semmire, tehát így legfeljebb karakterében, fizimiskája alapján volt Göring-szerű. Hát ő képviselte az NSDAP-t. Akkor nagyon fontos megemlíteni a belügyminisztériumnak a tisztviselőjét, dr. Stuckartot, aki a Nürnbergi törvényekért volt felelős, tulajdonképpen ő volt az egyik legfontosabb, legjelentősebb Nürnbergi törvényhozó. Azt kell tudni, hogy a Nürnbergi perben később a háború után őt felmentették, vagy talán ült, de csak néhány évet, és később egy gyanús körülmények között elkövetett merényletben halt meg, vagy inkább fogalmazunk, hogy a gyanús körülmények között érte autóbaleset, szinte biztos, hogy egy bosszú kommandó végzett vele. És akkor érdemes megemlíteni a Stanley Tucci által játszott Eichmannt és a Kenneth Branagh által játszott Heydrichet, és érdemes megemlíteni, hogy igen, kiváló, és hogy Dr. Stuckartot pedig Colin Firth játsza, tehát ismert brit színészek, már amennyiben Stanley Tuccira azt lehet mondani, hogy brit lenne, azok, akik ezt a náci bagást játsszák. Kenneth Branagh-et és Colin Firth meg Stanley Tuccit kifejezetten érdemes itt kiemelni, tehát hogy őnáluk sokkal jobban azt a fajta kiválasztotti arroganciát, amiről ők tanúskodnak ebben a filmben, hát azt nehéz lenne náluk jobban eljátszani. Javasolnék egy módosítást, ami mindenkinek elfogadható. Talán ez segít a megoldásban. Uram, amit ön javasolt, és azt hiszem felesleges finomkodni. Azt mondta, hogy a korcsokat meg kell semmisíteni. Evakuálni, elnézést, ez jelentős eltérés a törvény szellemétől, de az a javaslatom... Igen, micsoda? A félzsidóknak legyen az a sorsuk, amiről beszéltünk, sterilizálás vagy kitelepítés. Nem ez áll a legközelebb a Nürnbergi törvények szelleméhez? Dr. Stuckart, így van? Nem. Sajnálom, nem. A sterilizálás ígéretes, de az, hogy amit a törvény kimond, teljesen szubjektív értékelésekkel felülírják, ez olyan, mint... Elnézést, de olyan, mintha adhok törvényt hoznánk. Egyéni értékelésre támaszkodni a tekintetben, hogy valaki zsidónak néz ki, vagy zsidóként viselkedik, meg egyebek, az szubjektív értelmezés kérdése, és még a zsidó állításait is mérlegelni kell. Ez a Nürnbergi törvények kiforgatása, a törvényszegés legalizálása. Meggyőződésem, hogy a javaslataink a Nürnbergi törvényeken alapulnak. De őszintén megmondom, ez maga a káosz, és most nem a szerző beszél belőlem, csupán az ebből fakadó bürokratikus zűrzavarra célzok. Kérem, a megoldás egyszerű, mindet sterilizáljuk. Nevezzük, minek nevezzük, orvosi reszocializációnak, valaminek, amire lehet módot találni, a biológiai igényeket kielégítjük, és az én... a faji törvényeket is tiszteletben tartja, egyszerű eljárás. Itt nyisz, ott nyisz. Ez nem tréfa, kérem. Ez nem. Röntgen, ez a megoldás. Egész pontosan, hogyan? Beépít valami röntgent egy pultba, vagy egy asztalba, ami előtt megáll a szerencsétlen zsidó, és a gép pedig... Kerülni fogom az irodáját. És Vagy megemeli az asztalt, vagy leengedi attól függően, hogy... Egyfajta megtévesztés. Nem tudom, hogy az a nőt is sterilizálja. Ez már technikai kérdés. Úgy érti, legyen kötelező? Minden zsidónak, függetlenül attól, hogy kinek a mátkája, mennyire kevert, mit tett az államnak. Arra céloz, hogy nem kell őket kitelepíteni, csak... Megállítjuk a faj reprodukcióját, a birodalom törvényét. Meghozzuk a törvényeket. Nos... Ja, gyerekek, hát őket felsorakoztatjuk az asztal előtt, és a röntgen megsüti a kis fityéket. Ha megengedik, a lehetőségekről. A sterilizálást már használtuk. Elmebetegeknél 34-ben a T4-es programban. T4-es? Az eutanázia a megfelelő kifejezés. Igen. Himmler birodalmi vezér megvitatta a tábornokkal. A Dresdai Biológiai Intézet egyik orvosa kifejlesztett egy injekciót. Nem tudnak nemzeni. Zsidók ellen vívjuk a háborút, nem látom a logikát. Nem sterilizálunk minden zsidót, és várjuk ölbettet kézzel, hogy magától kihaljon a faj. Ez pipogyaság. Halott férfi nem kefél, halott nő nem esik teherbe. A halál a legmegbízhatóbb sterilizáció. De ki megy dolgozni? Az elsőfokú kevert fajú, akinek némettől másodfokú kevert gyereke van. Minden el volt már itt döntve. Dr. Stuckart magyarázhat, amit akar a sterilizációról, meg a törvényességről, meg a jogszelleméről. Itt már minden el volt döntve. Szinte biztosan a Führer személyes utasítást adott Reinhard Heydrichnek arról, hogy mit kell tenni, mi legyen a végső megoldás. És ez már tulajdonképpen azt a látszatot keltette, ez az úgynevezett összeesküvés, hogy itt most ők közösen meghozzák a döntést. Ez a döntés meg volt hozva. Jó páran nem akartak ennek a döntésnek a szellemében cselekedni. Ezeket a film során látható, és nem győzzük hangsúlyozni, hogy ez a film, ez a hiteles dokumentumok alapján készült. Tehát egy jegyzőkönyv, egyetlen jegyzőkönyv, mert hogy itt mindegyik résztvevő kapott egy jegyzőkönyvet. Aztán mindegyik résztvevő megsemmisítette a jegyzőkönyvet, de egyikük valamelyik kretén ezt elmulasztotta, és ezt találták meg később. Fontos hangsúlyozni, hogy jóval később, mint hogy a nürnbergi perek lezárultak volna, hogyha ezt a nürnbergi perek előtt vagy alatt találják meg, akkor ezek az embereket mind kivégezték volna, az egészen biztos. De aztán jó párra megúszták pusztán azért, mert nagyon-nagyon sokáig nem volt meg a jegyzőkönyv. Szóval a jegyzőkönyvből kiderül, hogy Heydrich, akik nem értettek vele egyet a tárgyalóasztalnál, azokat a szünetekben, amíg mások falatoztak, egyenként megfenyegette. Igen, szóval ő nem meggyőzött, ő nem tárgyalt, ez az egész nem egy tárgyalás volt, ez egy eligazítás volt. Tehát úgy nézett ki, formailag olyan volt, mintha ők most tárgyalnának valamiről, valójában eligazítás volt, kiosztotta a munkát, és aki lázadozott, akinek nem tetszett, azt amikor ebédszünetben kimentek sétálgatni a kertbe, akkor így elmagyarázta, hogy az SS-nek mekkora hatalma van, és hogy milyen könnyen elmozdítható bárki, vagy hogy készülnek ám azok a listák, amin azoknak a neve szerepel, akik nem működnek eléggé együtt az SS-szel, és hát, hogy előbb-utóbb ezeket a listákat előveszik, és elkezdik a neveket róla felolvasni, és nyilván egyik miniszter sem szeretne a lágerben fogócskázni a társaival. Meg főleg zsidókkal. Az milyen társaság már? Zsidókkal, komcsikkal, melegekkel. És hogy kerül oda a koktélos pohár? Sehogy. Nyilván konyakot, vagy szivart nem szolgálnak föl. Mindannyian érezték, hogy lehet, hogy ez a háború nem lesz megnyerve, de hogy addig is az SS uralja itt a dolgokat, és addig is nekik korlátlan hatalmuk van. Érdemes figyelni arra, hogy mennyire óckodnak attól a kifejezéstől, hogy kivégezni. Hogy kiirtani, hogy kiirtani, megölni. Meggyilkolni. Vagy leszámolni velük, hanem ők kitelepítésről beszélnek. Ez nagyon érdekes és nagyon sokat mondó. Mennyire tisztában voltak ezek a tömeggyilkosok azzal, hogy amit tesznek, az milyen mérvű civilizáció ellenes bűncselekmény? Hogy milyen mértékben felmondás a minden civilizációs alapnak? És a kifejezés módjuk árulkodik. Tehát nem, ők nem arról be... És meg kellett állapodni egy kódban, egy olyan tanácskozáson, ami szupertitkos, amin a részvevőkön kívül egyedül az írnok van jelen, akit előtte megesketnek arra, hogy titokban fogja tartani azt, ami elhangzik. Tehát egy szupertitkos tanácskozásról van szó. És ezen a szupertitkos tanácskozáson elhangzik az, hogy én a múlt héten kivégeztettem 30 ezer rigai zsidót. Egyenként belelövettem őket a gödörbe. Akkor ezek ki vannak telepítve? Így értsem, kérdezi Heydrichtől, és Heydrich azt válaszolja, hogy igen, meglátásom szerint ők ki lettek telepítve. És akkor innentől kezdve a tömeggyilkosság helyett a kitelepítés eufémizmusát használják. Ez annyira pszichológiai, tehát hogy hogyan tévesztik meg saját magukat, és igen. Tehát senki se akar úgy gondolni magára, mint tömeggyilkosra, ezért aztán ők kitelepítésekről beszélnek folyamatosan. Tehát hogy milyen pszichés hatással lenne rájuk, hogyha egy ilyen tanácskozás során 35-ször vagy 90-szer elhangzana az a szó, hogy legyilkoljuk, meggyilkoljuk, megöljük. Erre nekik nincsen semmi szükségük, ez nem tenne jót az önképüknek. Egyébként, ha már arról beszélsz, hogy elhangzik ez a szó, és hogy milyen lenne, ha 90-szer hangzan el, a filmet, amikor az ember elkezdi nézni, akkor kb. Negyed órán keresztül folyamatosan csak Heil Hitlereznek, mert köszönnek egymásnak a tárgyalásra érkezők, és folyamatosan megy a Heil Hitler, és így tényleg döbbenetesen sokszor hangzik el, és ennél többször a filmben már csak azt hangzik el, hogy zsidó. Az ellentmondás az nagyon érdekes. Nagyon-nagyon sok ellentmondás hangzik el. Nagyon sokan vitatják Heydrichnek az elképzelését az Endlösunggal kapcsolatban. De senki sem elvi alapon, tehát itt humánus érvek soha sehol nem hangzanak el, hanem itt a jogtisztaság, tehát itt fontos jelezni, hogy a Colin Firth által játszott Dr. Stuckart, aki a belügyminisztériumnak az egyik fontos tisztviselője, hivatkozik arra, hogy nem lehet tömeges kivégzéseket eszközölni, vagy nem lehet tömegesen kitelepíteni, ugye, szó szerint így fogalmaznak, ezeket a zsidókat, ugyanis az özvegy, ha mondjuk keresztény, akkor vajon özvegyé válik, vagy sem? Meghalt a férje, mert hogyha meghalt, akkor ő neki azután jár az özvegyi nyugdíj. Egy zsidó után? Hát ez így káosz, így ez nem működhet. És ezért aztán a sterilizálás egy sokkal problémamentesebb ügymenet lenne, és nem járna vele együtt. De ezzel egyetért a 4 éves terv minisztériumát képviselő alak is, hiszen ha csak sterilizálják őket, akkor nem lesz munkaerőhiány, mert ugye hát a háború van, és egy csomó helyen építkezni kell, meg rengeteg az üzemekben szükség van dolgos kezekre, de ha kivégzünk több millió embert, mert itt arról van szó, hogy Németországban nem tudom hány millió, Lengyelországban 3 millió, Oroszországban még 5 millió, tehát összesen valami 10 millió ember az, aki még képbe kerül. Ha ezt a sok dolgozni beállítható embert kivégzik, akkor az baj a birodalomnak. De amilyen precizitással ezek könyvelték, hogy a másodlagos kevert fajúak, azok milyen osztályba tartoznak, és hogy mi lesz az ő sorsuk. Tehát ez a fajta hideg mérnöki munka. És ez az, amit egyébként mindenki tudta, hogy a fricek valahol nagyon-nagyon precízek és hideg precízek voltak, de ez a film az, ahol ez a dolog olyan mértékben van kifejtve, így nem láttatok még filmen, tehát nagyon sok háborús filmet láttunk, nagyon sokat láttunk a nácikról, de nem láttunk ilyet. És az erkölcsi felelősségük az soha a film során föl sem merül. Tehát ők mindvégig a legmessze menőkig büszkék arra, amit terveznek és amit tenni fognak. Örök közül páran, akik Németországban élnek, munkaerőről beszélnek. Mi a realitás? Ami a lengyel zsidókat illeti, töredékük alkalmas bármiféle munkára. Nem sok zsidónak van kosza körme alatt, tehát miféle munkaerőről beszélünk? Ezzel szemben a gettóink teli vannak, túlzsúfoltak gennyesekkel, rothadókkal. Nem bírjuk etetni őket. A betegségük bűze nem áll meg a falaknál, de maguk ezrével szállítják az utánpótlást. Mit kéne tennünk? Nincs hova tenni őket. A mieinket se, 3,5 millió zsidót nem tudunk lelőni, nem tudjuk őket megmérgezni, de használni sem. Csak annyit kérünk, hogy mielőtt elárasztanak minket ezekkel a zsidókkal, a sajátjainkat hadd tüntessük el. Ürítsük ki a gettókat bármilyen módszerrel. Katonai kérdés is. A tömeges kivégzés aláshatja csapataink morálját. Különösen, ha a zsidó német, aki felsőbbrendű az oroszhoz képest. És a tömegmészárlás még a helyi lakosság kollaboráló részénél is rossz szájízt okoz. Ezt tanúsíthatom. Voltak gondok, amikor a németekre került a sor. És amennyiben ez a megoldás katonai egységeket és felszerelést von el az orosz fronttól, akkor rossz megoldás. Ha elfogadjuk a fontosságát, hogy meg kell szabadulnunk a zsidóktól. Nem azt vitatom, hanem a módszert és a kapacitást. Elnézést, miért nem lehet őket lelőni? Nem hallotta, alásna a katonáink morálját, hiszen a zsidók között vannak nők, gyerekek, és a katonákban van tisztesség. Kötelességük a parancs teljesítés. Ön jelentkezne egy ilyen osztagba? Boldogan! Nem. De igen. Nem fog. 11 millió, de akár a felének a kivégzése is kivitelezhetetlen a dr. Meyer által említett okokból. Pocsékolnánk az időt, a felszerelést, a lőszert. Nem. Lange őrnagy hamarosan megtudja, hogy a gáz használata olcsóbb és diszkrétebb. Ismertesse. A T4-es eutanázia program injekciót használt, de a leghatékonyabb módszer a szénmonoxid gáz. 1940. januárjában próbáltuk ki lengyel elmebetegeken. Képzeljenek el egy épületet, ami zuhanyzóra vagy fürdőre emlékeztet. Mesztelenül mennek be, mintha zuhanyozni indulnának. És kívülről tiszta szénmonoxidot pumpálunk be, ami, hát, hogy az mit művel, vannak adataim. Tavaly nyáron Himmler Reichsführer megkért, hogy látogassak meg egy felső sziléziai tábort Auschwitzban, amely jól el van szigetelve és jó a vasúti megközelíthetősége. Az a tábor lesz a tevékenység központja. És itt jön a képbe a zsidó munkaerő, Herr Neumann. A zsidók hordják a téglát, ők építik fel a tábort. Amikor a szükséges infrastruktúra elkészül, képesek leszünk óránként 2500-at elintézni. Nem naponta, óránként. Ezek a számok már sokkal biztatóbbak. Óránként 2500-at? 2500? Napi 24 órában az 60 ezer. 60 ezer minden nap. Az évente összesen 21 millió 900 ezer zsidó, hogyha lennének egyáltalán annyian. A maradványok eltüntetését is megoldjuk, ami az égetési folyamat gyorsaságán múlik. Ipari méretekben folyik, nagy kemencékben, gyakorlatilag nem lesz salakanyag. Minden nap 60 ezer zsidó füsté válik. És ez lehetséges. Képzeljék el. Szalag. Igen, az amerikaiak találták fel, de mi a német álom diadalára használjuk fel. A német álom diadalára. Ez a parancsom. Hangolják össze az irányító szerveket, a minisztériumokat, használják az intelligenciájukat, használják az energiájukat. A gépezet készen áll, etessék. Tegyék fel őket a vonatokra. Induljanak el a vonatok. És a történelem hálás lesz nekünk, hogy megvolt bennünk az akarat és a nagyralátás, hogy az emberiséget megtisztítsuk olyan rövid idő alatt, hogy maga Charles Darwin is meg lenne döbbenve. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. DXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. A görcsösen aktuál politizáló Magyar Dáviddal. Itt van a kedves hallgató, aki azt írja, jó a műsor, Robi, ügyesen szereld le a görcsösen aktuál politizáló beszélgető partnered. Ja nem, ügyesen szereled le. Én már le is vagy szerelve. De ezt egyértelmű, de mikor görcsösen aktuál politizáltam, amikor Hitlerről meg Gandhiról beszéltem, vagy nem értem, nem emlékszem. Biztos, jó, persze, biztos gyurcsányoztam valamit, csak nálam az reflexből jön. Gandhi Ultra Juker. Az mit jelent? Hát, gondolom azt, hogy király, vagy mit jelent? A film és a figura is, írja a kedves hallgató. Ilyen emberek ma is élnek. A dalai lámát is ilyen embernek tartom, a kínaiakkal nem harcol, nincs is mivel, a kínaiak viszont eltörölnék a föld színéről, de kevesek hozzá. Hát azért szerintem a dalai láma az nem olyan, nem egészen olyan, mint kicsi Gandhi. Fiú, azt gondolom. Egy nagyon jó arc, de azért nem egy Gandhi kaliber. Én is kedvelem a dalai lámát. Egyszer megkérdezték tőle, hogy ő a hányadik dalai láma, és hogy hogyan születik újjá az előző dalai lámából, és hogy fog újjá születni a következő belőle, és ő mondta, hogy ez egy nagyon szép hagyomány, de ő személy szerint nem hisz ebben. Tehát ez a reinkarnáció, ez ő nem akar senkit megsérteni, de ő nem hisz benne személy szerint. Most képzeljük el a pápát, amint azt mondja, hogy ő nem hisz a szüzenfogantatás dogmájában, vagy mondjuk azt mondja, hogy ő nem hisz a háromságban. Ő abban nem hisz, hogy ő arra van rendelve, hogy ő Isten kiválasztott és földi helytartója. Tehát, hogy pápa ilyet nem mond. Megjegyzem, ha Gandhi lett volna a dalai láma helyében, akkor valószínűleg lemondott volna erről a posztról, már csak azért is, mert ha nem hisz benne, akkor ne csinálja. Hiszen világéletében semmilyen pozíciót nem viselt Gandhi egész konkrétan. Maradjunk ennyiben, tudni, hogy nem volt sem világi, sem vallási képviselő. Azt képzeljétek el, hogy hindu létére felajánlotta a muszlimoknak, hogy India első kormányát állítsák össze ők, és kizárólag muzulmánokból álljon a kormány, hogy csak pusztán azért, hogy egybe tartsa Indiát, most, és hogy ne szakadjon ki most, belőle. Na most ezt nem ajánlaná fel a Dalai Láma a kínaiaknak, hogy igen, vegyék át az ő posztját, vegyenek át mindent, az összes létező helyet töltsék be a tibeti parlamentben kínai képviselőkkel, csak azért, hogy béke legyen. Igen, ezt nehéz elképzelni. Tehát azt gondolom, hogy Gandhi az egy akkora felkiáltó jel a történelemben, amihez foghatót, hát attól tartok, hogy nem nagyon. Ezért mondtam, hogy 2000 évenként van egy ilyen, úgyhogy még várni kell egy kicsit a következő ilyen karakterre. Tibetben 7 millió embert írtottak ki 1959 óta, és ez a mai napig tart. Na hát akkor mégsem a holokauszt volt, már nem, mégsem a zsidó holokauszt volt a legnagyobb népírtás a 20. században. Tehát azt gondolom, hogy Kína egy jó analógia a náci Németország számára, tehát azt, ez egy jó példa volt, úgy gondolom. Tehát az, kínaiak is tudják, hogy kiknek a nyomdokába érdemes lépni, hogyha a 20. század történelmének a sötét pillanatait idézzük fel. Én azt hiszem, bár ebben nem vagyok biztos, hogy a japánok is csináltak már ügyes dolgokat a kínaiakkal egyszer, amikor Kínát félig meddig megszállták, talán 30 millió parasztot írt. Ki. És amikor Sztálin a krími tatárokat meg az ukránokat tizedelte tömegesen. Éheztette ki. Szóval igen. Hát, és így is a túlnépesedéssel küzdünk, úgyhogy talán kevesebb Gandhira és több Hitlerre lenne szükség, vagy hogy van ez? Az Összeesküvés című filmről beszélünk. Arról a filmről, amelyet Frank Pearson rendezett, és amely a zsidó kérdés végső megoldásának az eltervezéséről, a részleteinek a kidolgozásáról, és a... Inkább a gyakorlati megvalósításáról szól már leginkább. Bocsánat, most aktuál politizáltam. Az elvi, kevés szó esik az elvi alapokról, és nagyon sok szó esik a gyakorlatáról, arról, hogy hogyan fog ez majd lezajlani a gyakorlatban. És akkor lépjünk tovább. Osztályozzuk még le ezt a filmet. Szerintem egy hetes film. Igen. És ez is 3 óránál hosszabb. Hány perc? 96 perces. Lófrancokat. Ha mondom. Akkor én valami hosszabb verziót néztem. Lehet, hogy rendezői film, változatot? Ez a film hosszabbnak tűnt. és a következő film, amiről beszélni fogunk, mostantól kezdve Oliver Stone-nal fogunk foglalkozni. Oliver Stone-nak az a filmje, amely, hát ő aztán elég sok filmkockát vesztegetett a 20. század történelmére. És nagyon jelentős filmeket készített. Ő nagyon hisz a dokumentáló filmgyártásban, amely nem dokumentumfilm, hanem amely dokumentációs igényű, dokumentáló igényű játékfilm. A rossz nyelvek szerint nem tud igazán jó filmet csinálni, csak azt, aminek nem ő írja a forgatókönyvét, az lesz jó. Mondjuk a Született gyilkosok és a minden más az meg szutyok. Igen, de a Sebb helyes arcúnak például ő írta a forgatókönyvét, és az egyik legjobb film valaha. Érdekes. Talán az a probléma, ha ő írja, és ő is rendezi, vagy nem? Talán az a baj, hogy van. Talán túl sokat vállal, vagy Isten tudja, én azt gondolom, hogy az Oliver Stone egy nagy formátumú, de nem mindig jó ízlésű filmrendező. Hát tekintsünk csak a World Trade Center című szemétre. Igen. Rengeteg sok szemét kiszaladt a keze alól, de hát ott van például a Szakasz című film, aminél hát kevés jobb háborús film készült valaha. Az van, hogy vagy ott van a Született gyilkosok című film, amit Tarantino nem így rendezett volna meg, és hála az Istennek, hogy nem a Tarantino rendezte meg, hanem az Oliver Stone, mert annál aztán jobban azt a filmet nem lehetett volna megrendezni, ott aztán minden a helyén van. Szóval azért az Oliver Stone a 20. század egyik legjelentősebb filmrendezője, ha tetszik nekünk, jó pár filmje, ha nem. És ez elvitathatatlan. Aktuálpolitika ide vagy oda. És most aztán aktuálpolitika, mert ő aztán imád aktuálpolitizálni. A JFK című film az a John Fitzgerald Kennedy ellen 1963-ban lezajlott dallasi merénylet körülményeit próbálja meg rekonstruálni. Ez a merénylet, ez hát meglehetősen gyanús körülmények között zajlott, hogy finoman fogalmazzak. Meddig vannak titkosítva az ezzel kapcsolatos anyagok? Még további, nem tudom, 20 vagy 30 vagy 50 év? 2029-ben fogják feloldani, vagyis már csak 19 évet kell várnunk erre, jó esély mutatkozik rá, hogy még a mi életünkben ez megtörténik, ha nem dohányzunk sokat. Én nagyon izmozok azokra a dokumentumokra, hogy vajon Oliver Stone-nak lesz-e igaza vagy sem. Oliver Stone-nak sokkal egészségesebben kell élnie, mint nekünk, hogy kiderüljön, hogy igaza volt-e. Ez de, a film... de gyanítom, hogy Oliver Stone-nak sok igazsága lesz. Tehát, hogy a, bár ez a film azért már nagyon-nagyon komolyan vadállításokat is megfogalmaz a merénylettel kapcsolatban, de mégis valahogy hitelesebbnek, vagy igazabbnak, vagy hihetőbbnek tűnik, mint a hivatalos állítások voltak. Na lássuk csak. Mit akarnak lenyomni a torkunkon ezzel a magányos gyilkos teóriával? A magányos gyilkos teóriája az az egész történetet ennek a Lee Harvey Oswaldnak a nyakába varja. Akinek a oroszországi éveit meg a komcsi múltját titkosították a CIA-nak a Wertheim szekrényeiben. Hogyha ezeket megismernénk, könnyebben elhinnénk azt, hogy ő az elnök életére akart törni. A merényletnek számos, számtalan, gyanús körülménye van. A legfontosabb kérdés az az, hogy merre mozdult el Kennedynek a feje a lövéskor, és az hát hátra és balra bicsaklott a feje. Ezzel kapcsolatban az az elmélet, a rakéta elv alapján álló elmélet látott napvilágot, és a magányos gyilkos teóriája mellett érvelők azok ezzel szoktak élni, miszerint az elnök koponyájából kirobbanó agyvelő volt az, amely rakéta effektus gyanánt lökte hátra az elnök agyát, és ez az az elmélet, amely arra utalhat, hogy hátulról érte a lövés. Ugyebár a tankönyvraktár, ahol Oswald megbújt, vagyis hát ahol szemtanúk látták Oswaldot a merényletet követően, és ahol azt a bizonyos fegyvert találták, amely állítólag Oswaldnak a fegyvere volt. Az a bizonyos tankönyvraktár az elnöknek a háta mögött volt akkor, amikor a lövés érte. Ez például egy olyan körülmény, egy máig tartó vita zajlik. Egy meglehetősen átideologizált vita zajlik ezzel kapcsolatban egyébként. Legkevésbé szakmai. Tehát itt ideológiai alapállások azok, amik eldöntik. Megjegyzem, szerintem ugyanez kérdést. Van 9-11-el kapcsolatban is, ugyanez a vita. Nem is annyira itt a Kárpát-medencében, de az Egyesült Államokban a mai napig ez nem egy lezárt kérdés, hogy kik voltak a gépeltérítők, a CIA keze benne van-e, úgy mondják inside job, vagy pedig valóban Al-Qaida terroristák voltak-e, és ugyanígy érvek százait és ezreit hozzák fel pro és kontra. Kaptunk egy SMS-t. Tibetben nincs parlament, nincs a dalai lámának hivatala, te ostoba. Elnézést kérek, valóban nincsen parlament. Bocsássál meg, kedves hallgató. Az, hogy dalai láma, az nem egy hivatal? Az talán nem egy funkció? Amikor arról beszélünk, hogy... Attól függetlenül, hogy annak születik az ember, attól még az egy tisztség. Az egy tisztség, ha jól az tudom. Az nem a neve. Az nem a Gandhi, a dalai láma, hogyha jól tudom. Tehát az nem úgy van, hogy az nem egy hivatal. A Gandhiság az nem egy hivatal. A dalai lámaság pedig az. Egyébként parlament valóban nincsen. Elnézést kérek, hogy ostobaságokat állítottam. Tehát mondtál ilyet, hogy ott van parlament? Hallgassátok vissza, a szalagokat titkosítva vannak 20 évre. A Warren bizottság szerint nyilvánvaló, hogy mi történt. Három golyó, egy merénylő. De fölmerült újabb két olyan tényező, amely elfogadhatatlanná teszi ezt a verziót. Egyrészt ez az amatőr felvétel, amelyet Abraham Zapruder készített a füves domboldalon állva. Másrészt a harmadik megsebesített ember James Tague, akit eltalált egy repesz, még a felüljáró alatt állt. A filmen látottak szerint 5,6 másodperc alatt dördültek el a lövések, tehát negyedik lövés kizárt. Így az a golyó, amely az arcán sebesítette meg James Tague-et, csak azon három golyó egyike lehetett, amelyet a tankönyvraktár hatodik emeletéről lőttek ki. Marad két golyó. Ezek közül az egyik okozta Kennedy halálos fejsérülését. Tehát egyetlen golyó maradt még. És ezek szerint ez az egyetlen golyó ejtette a további 7 sérülést Kennedyn és Connellyn. De ahelyett, hogy tovább folytatták volna a nyomozást az esetleges összeesküvés ügyében, a Warren bizottság elfogadja a magányos gyilkos teóriát, amelyet egy fiatal ügyvéd dolgozott ki, Arlen Specter, az egyik legnagyobb hazugságot, amelyet valaha is be akartak adni az amerikai népnek. Találóbb elnevezés a mágikus golyó teória. A mágikus golyó az elnök hátán hatolt be olyan 17 fokos dőlésszögben, aztán felfelé halad az elnök testében, hogy aztán a nyakánál távozzon. Második seb. Ott 1,6 másodpercet kivár, valószínűleg a levegőben, aztán jobbra fordul, majd balra, jobbra, megint balra, és aztán folytatja útját egyenesen Connelly jobb hónalja felé. Harmadik seb. A golyó ezután lefelé indul, pontosan 27 fokos szögben, és szétzúzza Connelly ötödik bordáját, és a mellkasa jobb oldalán távozik. A negyedik seb. A golyó aztán jobbra fordul, és a jobb csuklójánál újra visszatér Connelly testébe. Ötödik seb. Szétzúzza az orsócsontját, azután pedig távozik Connelly csuklójából, hatodik seb. Bravúrosan megfordul, és végül belefúródik Connelly bal combjába. Hetedik seb, ahonnan később kiesik, hogy aztán szinte kifogástalan állapotban egy hordágyon rátaláljanak a Parkland kórház folyosóján. Ez ám a golyó. Aki valaha is látott harcteret, elmondhatja, hogy mióta a lőfegyvert feltalálták, még soha nem láttak ilyen szeszélyes golyót. A kormányzat azt állítja, be tudja bizonyítani speciális körülmények között egy nukleáris laboratóriumban. Persze, hogy be tudja. Az elméleti fizika be tudja bizonyítani, hogy lelógathatunk a szikláról egy elefántot, ha a farkát egy pipacshoz kötjük. De használják a szemüket, a józan eszüket. A hadsereg ballisztikai szakértői számtalan töltényt kipróbáltak, de egyik sem maradt ilyen kifogástalan állapotban. Szóval nem hétköznapi állatság, amit itt megpróbálnak letolni a torkunkon ezzel a magányos gyilkossal, meg a három golyóval. Érdemes felidézni, hogy milyen sztárparádé ez a film, amelyet Oliver Stone és Jim Garrison készítettek. Ugye Jim Garrison írta a sztorit. Ennek a sztoriát az a Jim Garrison, akit a Kevin Costner játszik a filmben. Tehát ez hát egy meglehetősen hiteles nyomozás áll a sztori mögött. A nyomozás történetét dolgozza fel a film. A filmnek azt lehet mondani, hogy az első 2,5 órája az arról szól, hogy megalapozza mindazokat a tényeket, amely tényeket az utolsó fél órában felsorakoztat. Jim Garrison, vagyis Kevin Costner. Imádnak egyébként az amerikaiak bíróságos, tárgyalós filmeket csinálni, tárgyalásos filmeket, és akkor ott az tényleg itt a nagy jelenet, amikor fél órán keresztül így mondja. Hát az Oliver Stone elképesztő kapacitást, elképesztő energiát, figyelmet, és nagyon nagy mennyiségű anyagot, papírt és celluloidot áldozott, és nagyon nagy sztárokat áldozott arra, hogy megalapozza azokat a rendkívül merész kijelentéseket, amikkel az utolsó fél órában a Jim Garrison-t játszó Kevin Costner szolgál. Kik azok a színészek, amelyek megalapozzák az ő helyi értékükkel, az ő szerepükkel a film során ezeket a nyomozás során szerzett információkat. Érdemes megemlíteni Sissy Spacek-et, érdemes megemlíteni Gary Oldman-t, aki magát Lee Harvey Oswaldot játsza, vagy Vincent D'Orfino, Jack Lemmon, Joe Pesci, Walter Matthau, Donald Sutherland, Kevin Bacon, Tommy Lee Jones, és hát Kevin Costner. Szóval ez egy meglehetősen jelentős színészgárda az, amelyik annak illusztrálására szolgál, hogy a Kennedyvel szemben elkövetett merénylet az bizony egy összeesküvés, illetve egy államcsíny volt. Ez Oliver Stone és Jim Garrison koncepciója. Néhány ember döntötte el, hogy mi bizalmas, mi nem tartozik az amerikai népre. A boncolást vezető Hughes parancsnok saját bevallása szerint elégette a boncolás jegyzőkönyvét. Johnson elnök elrendelte, hogy a véráztatta, golyójuggatta limuzint azonnal mossák le és javítsák meg. John Connelly véres öltönyét azonnal elküldték a tisztítóba. Az igazságügyminisztérium nem bocsátotta rendelkezésünkre a boncolás során készült fényképeket. És amikor megkaptuk a bíróságtól az engedélyt, hogy megvizsgálhassuk Kennedy elnök agyát a Nemzeti Archívumban, abban a reményben, hogy meg tudjuk állapítani a lövés irányát, azt nyilatkozza a kormány, az önök kormánya, hogy az elnök agya elveszett. És nem csak az veszett el, hölgyeim és uraim, vele együtt eltűnt az igazság is. Szóval, mi történt valójában azon a napon? Próbáljuk meg most találgatni egy kicsit, ha megengedik. 1:45 körül valaki epilepsziás rohamot kap a helyszínen, ezzel elvonja a rendőrség figyelmét. Így a mesterlövészek feltűnés nélkül elfoglalhatják a helyüket. Az epilepsziás később eltűnt. A kórházban sosem jelentkezett be. Valószínűleg még 2 vagy 3 emberük elvegyül az Elm Street-i tömegben. Olyan 10-12 ember, 3 csoport, 3 lövész. A keresztűz, amelyet Clay Shaw és David Ferry tervezett meg 2 hónappal azelőtt. Felderítették a teret, minden centiméterét ismerik. Beállították a távcsöveket, mozgó célpontokon gyakoroltak. Minden készen áll. Kennedy konvoja befordul a Mainről a Houston Streetre. A többi már gyerekjáték. De nem a Houston Streeten lövik le, amely a tankönyvraktárból a legideálisabb hely lenne egy magányos gyilkosnak. Várnak még. Megvárják, hogy a három puska gyilkos keresztüzébe kerüljön. Végül az elnöki konvoj befordul a Houstonról az Elmre. Lelassítanak, kevesebb, mint 20 km per órára. A lövészek a Davy téren felkészülnek, célra tartanak. Már csak a parancsra várnak a rádión. Eldördül az első lövés. Nem sokan hallják meg, teljesen elhibázza a célpontot. 161-es képkocka, Kennedy abba hagyja az integetést, mert meghallott valamit. Connelly feje kicsit jobbra fordul. 163-as képkocka, a második lövés szemből torkon találja Kennedyt. 225-ös kocka, az elnök felbukkan a jelzőtábla mögül. Jól látszik a képen, hogy ekkor már eltalálták, a torkához emeli a kezét. A harmadik lövés, 232-es kocka, hátba találja Kennedyt, aki előre bukik és lehanyatlik. Az jól látszik, hogy Connellyt ekkor még nem találták el. A kezében tartja a kalapját, szétlőtt csuklóval erre alig, ha lenne képes. Connelly ekkor felénk fordul. 238-as kocka, a negyedik lövés. Ez a lövés célt téveszt, és hátba találja Connellyt. Ez a kép bizonyítja, hogy igenis két fegyver volt. Connelly felkiált, úristen, meg fognak ölni mindannyiunkat. Körülbelül ebben a pillanatban egy újabb lövés célt téveszt, megsebesítve James Téget az aluljáró alatt. A kocsi fékez. A hatodik végzetes lövés, 313-as kocka, előről találja fejbe Kennedy. Ez a gyilkos lövés. Az elnök hátra és kicsit balra dől. Jobbról, szemből találták el. Teljesen nyilvánvaló, hogy ez a lövés nem jöhetett a tankönyvraktár irányából. Ismétlem, hátra és aztán balra dől. És mi történik ezután? Kitör a pánik. A lövészek villámgyorsan szétszerelik a fegyvereiket, kivéve Oswald fegyverét. Elképesztő, hogy milyen mértékben van a Kennedy gyilkossággal kapcsolatos vita át politizálva, vagy fogalmazunk inkább úgy, hogy át ideologizálva. És engem ez zavar a legjobban, hogy ez egy alapvetően szakmai ügy. Ez egy alapvetően szakmai, ballisztikai, kriminalisztikai kérdés. És ha valaki azt gondolja, hogy magányos gyilkos végzett, méghozzá Lee Harvey Oswald végzett Kennedyvel, akivel aztán Ruby végzett, ahogyan az a CIA jegyzőkönyvben van, vagy a Warren jelentésben van, az richtig ennek megfelelő véleményt fog mondani Che Guevaráról, az richtig ennek megfelelő véleményt fog mondani Nixonról, vagy Kambodzsa bombázásáról, a vietnámi háborúról, és minden a 20. század amerikai politikáját meghatározó kérdésben ennek az irányvonalnak megfelelő véleményt fog mondani. Aki pedig Oliver Stone-nak a véleményét osztja, az pedig ennek megfelelő véleményt fog mondani Kennedyről, Rooseveltről, a New Deal politikájáról, az amerikai egészségügyi rendszer privatizációjáról, és így tovább, és így tovább. Tehát ez a legszörnyűbb, hogy milyen mértékben ideológiai alapon áll, és hogy nem létezik bizonyos kérdésekben, és a Kennedy gyilkosság ennek az egyik legjobb példája. Nem létezik objektív szakmai vélemény. Hát gondoljunk csak a Dunakeszi tőzegláp esetére, ahol minden hivatal folyamatosan mást mondott, és a szakvélemény szerint homok van ott, miközben a zöld aktivisták térdig álltak a vízben, és innentől kezdve az van, hogy szakértő megmondta, hogy így van, le van dokumentálva, meg lehet hozni a bírósági döntést, és akkor újra kell kérvényezni, és aztán újra vizsgálni. Ez pedig felveti azt a nagyon-nagyon zavaró és nagyon-nagyon súlyos kérdést, hogy vajon létezik-e ország, létezik-e nemzet? Vagyunk-e mi egy közösség, vagy pedig folyamatosan egy hideg polgárháború van a nemzet két fele között, amely hideg polgárháborúban nem lehet objektív alapokon megegyezni semmiben, hanem csak és kizárólag lőni egymást a lövészárkokból. Hát ha csak Magyarországot, ha Magyarországra leszűkítve nézzük mondjuk a legújabb kori, a 20. századi történelmünket, akkor meg tudtunk-e egyezni Magyarországon, van-e közös vélemény arról, hogy mi volt 1914-ben, 18-ban, 19-ben, 20-ban, 44-ben, 45-ben, 56-ban, 90, vagy 89-ben, 2006-ban, hogy van, nincs? Nincsen, és ez a legszörnyűbb, és ez a legzavaróbb, hogy nem vagyunk képesek közös alapokat teremteni, olyan közös alapokat, mint amilyen például a gravitáció. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Adolf Hitler szerint minél nagyobb a hazugság, annál többen fogják elhinni. Lee Harvey Oswald, az őrült magányos ember, aki reflektorfénybe akart kerülni, és az elnök gyilkossággal sikerült is, neki csak az első a bűnbakok hosszú sorában. Néhány évvel később Bobby Kennedy, Martin Luther King, akik békét és változást akartak, és ezért veszélyessé váltak a háború hívei számára, ők következnek a sorban. Őket is ilyen őrült magányos gyilkosok ölték meg. A lelkiismeret furdalást megsporolja nekünk a magányos gyilkos teóriája. Mi mindannyian Hamletté váltunk ebben az országban, egy megölt királyi apa gyermekeivé, akinek a gyilkosai még mindig bitorolják a trónt. Vajon hány politikai gyilkosságról állítják még, hogy csak szívroham, öngyilkosság, rák, drogtúladagolás? Vajon még hány gyanús repülő és autóbalesetre kerül sor addig, míg végre kiderül az igazság? Iratok százaival lehetne bebizonyítani, hogy összeesküvés történt. Miért titkolja el, vagy semmisíti meg a kormány ezeket? Ahányszor csak a hivatalunk, vagy akár önök, szeretnénk betekintést nyerni ezekbe az iratokba, a válasz, amit fentről kapunk, mindig ugyanaz. Nemzetbiztonsági érdek. Ugyan miféle nemzetbiztonság az olyan, amely nem óvja meg vezetőinket? Miféle nemzetbiztonság az, amely lehetővé teszi, hogy az amerikai népet megfosszák a döntés jogától, és hogy láthatatlan erők játékszerévé váljon az Egyesült Államok kormánya? Az ilyen nemzetbiztonságot tisztelt eskütszék, amely így működik, messziről szaglik és ilyen korrupt, tudják, hogy nevezik? Fasizmus. És én ezennel kijelentem, hogy ami 1963. november 22-én történt, az államcsíny volt. A legközvetlenebb és legtragikusabb következménye, hogy meghiúsította Kennedy szándékát, hogy a csapataink hazatérjenek Vietnámból. A háború a legbiztosabb üzlet Amerikában, évi 80 milliárd dolláros üzlet. Kennedy elnök egy olyan előre kitervelt összeesküvés áldozata lett, amelyet a legmagasabb kormánykörök szerveztek, és amelyet a hidegháború meggyőződéses fanatikus hírei a Pentagon és a CIA közreműködésével hajtottak végre. Nyilvános kivégzés volt, amelyet közös erővel tussolt el jól felfogott érdekek miatt a dallasi rendőrség, a titkosszolgálat, az FBI és a Fehérház, beleértve J. Edgar Hoovert és Lyndon Johnsont, akiknek a bűnrészességéről engem a tények meggyőztek. A merénylet következménye, hogy az elnök végrehajtó hivatalnokká süllyedt. A szerepe, a feladata az lenne, hogy kifejezésre jutassa ennek a nemzetnek a határozott békevágyát, de gyakorlatilag a hadsereg és a szállítóik érdekképviseletévé degradálódott. Egyesek szerint én őrült vagyok. Egy déli mitugrász, aki szeretne felmászni az uborkafára. Nagyon egyszerű bebizonyítani, hogy így van-e vagy sem. Csak meg kell kérni azt a két embert, aki a legtöbbet nyert a merényleten, az előző elnököt, Lyndon Johnsont, és a jelenlegi elnököt, Richard Nixont, hogy adják ki az Oswaldra és Rubyra vonatkozó 51 CIA dokumentumot. Az összes titkos aktát, amely Oswald oroszországi megbizatásáról szól, amely állítólag fénymásolás közben megsemmisült, ezek a dokumentumok az önökéi, a nép tulajdona, önök fizetnek érte. De mivel a kormány gyerekeknek nézi önöket, akiknek esetleg túlságosan nagy megrázkutatást okozna az igazság, vagy mert önök megvincselnék a bűnösöket, még 75 évig nem tekinthetnek bele ezekbe a dokumentumokba. Legalábbis gyanúsak a körülmények, és nagyon messze menőek a következtetések. És nagyon kemény szavak, szóval... Igen, és nem tartjuk elképzelhetetlennek. Én személy szerint nem tartom elképzelhetetlennek. És hát egy akkora érve mellett, hogy mi a szarért kell még mindig titkolni, és még 19 éven keresztül titkolni ezeket a dokumentumokat. Miért kell, hogy minden érintett meghalljon, mielőtt nyilvánosságra hozzák ezeket a dokumentumokat? Hát, nem tudom, hát mert valakinek érdekel, hogy ezek el legyenek titkolva. Nem olyan bonyolult akkor kinek, a kinek az érdeke? Na, kinek az érdeke? Azt írja a kedves hallgató, hogy létezik egy Kennedy merénylet szimulátor JFK Reloaded címmel PC-re. Hát elég súlyos. Hát úgy gondolom, hogy Gandhi merénylet szimulátornál biztos, hogy szórakoztatóbb, ugyanis Gandhit közvetlen közelről lőtték le, tehát az nem egy különösebben nagy kihívás. Itt viszont nyilván a CIA által végrehajtott merényletet is meg lehet valósítani, a magányos gyilkos teóriát is meg lehet valósítani, ha kellően precíz vagy és sokat gyakorolsz. Biztos, lehet, hogy jó játékra meg kell nézni, hát nem tudok róla mit mondani. Jörg Haider balesetét is megnézném, írja nekünk a Fater. Hát van még egy pár ilyen merénylet, meg baleset. De mi volt a célja ennek a gyilkosságnak, kérdezi a kedves hallgató? Hát az Oliver Stone, meg a, A Jim Garrison szerint az volt a... Jim Garrison szerint az volt a célja. A célja ennek a merényletnek, hogy Kennedy ne tudjon kiszállni a vietnámi háborúból, hogy ne tudjon békét kötni Észak-Vietnámmal, és hogy aztán az legyen ennek a háborúnak a kimenetele, amelyet hát a Richard Nixon idején láthattunk, vagyis a háború széles egyenként. Eszkalálódjon, igen. Igen. Hát a lehető legtöbb bombát lehessen ledobni. Legyártani, bocsánat. Hát azt le is kell dobni, szóval az nem jó, ha raktárokban halmozódik, a bombának az az értelme, hogy ledobják. Ez nem így van. A bombának az az értelme, hogy legyártsák és felvegyék érte a Pentagontól a költségvetési pénzeket. A bombának az az értelme, hogy eladják. Igen, erről van szó. Tehát, hogy itt de hát ugye csak olyan dolgot lehet eladni, amit használni is fognak. Tehát ez egy használati tárgy. Tehát, hogy a háborúra azért van szükség, tehát itt megfordul a logika, nem a háborúhoz van szükség a fegyverekre, hanem a fegyverekhez van szükség a háborúra. Igen, és a háborúhoz nem pénzre van szükség, hanem a pénzhez van szükség háborúra. Na hát ez Oliver Stone és Jim Garrison koncepciója. Legalábbis érdekes, és nem tartjuk kizártnak, hogy így történt, anélkül, hogy különösebben szélsőséges következtetésekre ragadtatnánk magunkat. Az az érdekes, hogy a Kennedynek az alakja olyan nagyon-nagyon idealizálva van, olyan hihetetlen nagy celeb lett ez a figura, és én ezt nem értem, hogy miért, mert jó, azon kívül, hogy megölték, ezen kívül milyen érdemleges, milyen érdekes, milyen nagy dolgot tudsz a nevéhez kötni, semmit. Marilyn Monroe-val hetyegett, és egy ilyen szép fiú volt, de ki ez a Kennedy? Egy popstar volt, semmi. Egy celeb. Igen. Egy késői Elvis, egy korai Robbie Williams. Egy olyan srác, akit minden anyós szeretne a lánya mellé, hogy így egy ilyen sima beszédű, fésült hajú fiatalember. Igen. Ő volt az első olyan elnök, aki popstar volt. Tehát tulajdonképpen egy José Mourinho volt. Egy olyan figura, egy David Beckham. Egy nagyon jól marketingelhető, nagyon jól pozícionált, hihetetlen jól fotózható. Szerintem egy kicsit figura. Hasonló karakter volt Clinton később, de hát azért nem annyira jó képű. Igen. Clinton is, Obama is ilyen egyébként. És ettől még lehet jó elnök Obama, ettől még nem volt jó elnök Kennedy. Nem gondolom, hogy egy különösebben nagy elnök lett volna Kennedy. Kennedyben testesültek meg azok a vágyak, olyan volt, mint egy Rorschach-teszt. Mindenki rávetíthette a saját elképzeléseit, a saját vágyait, és mivel kivégezték, aztán mindenki gondolhatja utólag azt, hogy azért nem lett az az elnök, akit akartam magamnak, mert megakadályozták azok a szemetek, mert kivégezték, mert elvették tőlem az amerikai álmot. Igen, meg hát miután megölték, onnantól kezdve aztán tényleg mindennek utat nyitott mindenféle projekciónak, tehát onnantól a legszebbeket gondolhatom róla, úgysem fog soha kiderülni, nem fogok benne soha csalódni. És hát őt követte Nixon, akiről a következő film szól, amiről beszélni fogunk, szintén Oliver Stone-nak a filmje, Richard Nixont, Dick Nixon. Igen, az Amerikai Egyesült Államok történetének legellentmondásosabb elnökének. És egyik leggyűlöltebb elnökének is. Pedig hát nagyon sok fontos politikai tett fűződik az ő nevéhez, nem úgy, mint Kennedyéhez, aki gyakorlatilag semmit nem csinált az egész elnöksége alatt, csak fotózkodott. Nixon egy meglehetősen jelentős elnök volt, és ami nagyon érdekes, hogy az Oliver Stone, aki aztán az fél életét a saját baloldali nézeteinek a propagálására tette fel, és erre használta fel az ő egész hollywoodi renoméját, nem számol le Nixonnal ebben a filmben, hanem meglehetősen korrekt módon. Igen, én is ezt akartam, hogy meglepően korrekten viselkedik vele, megmutatja azért az állati, bestiális oldalát is, de alapvetően sokkal kevesebb szer rúg bele, mint ahányszor, úgy az én szememben legalábbis indokolt lett volna Nixonba belerúgni. Nagyon korrekt ez a film Nixonnal kapcsolatban. Azt gondolom, hogy egy autonóm államférfit látunk Nixonnak az esetében, akinek hát... Hogy is fogalmazok, megvoltak a maga korlátai, és ezek a korlátok okozták az ő bukását. Elnök úr! Mondhatok valamit, uram? Azt hiszem, örülnünk kéne a bírói végzésnek. Miért? Uram, a szalagok azt bizonyítják, hogy Dean hazudott, nem igaz? Ez így van, uram. Itt többről van szó. Nem csak rólam. Az ember nem törhet meg. A vége akkor sem. Nem vallhatja be önmagának sem, hogy vége van. Ezek a fiúk odabent talán megtörtek? Nem, uram. Felkiáltott valaki az üvöltő arénában, hogy mea culpa, mea culpa. Amikor a tömeg hütyül, fújol és köpköd rá. Egy férfi sohasem sírhat. Én nem sírok. Egy férfi nem sír. Harcol! Na ez volt a nagy beakadása Nixonnak. Azt gondolom, hogy túl sok időt töltött az apja fáskamrájában. Lehet, hogy ez volt a probléma. A filmben többször említi a Nixont játszó Anthony Hopkins ezt a fáskamrát. Tudhatjuk, hogy ott valami... Na, hogy összesípít oda akarná zárni. Valami súlyos sérülése van neki a gyermekkorából, de hát lehet, hogy ettől lett ilyen nagy elnök. Egész biztos. Hát ő elhangzik a filmben, hogy holttesteken keresztül vezetett az útja az elnöki székig. 4 holttesten keresztül, plusz aztán hány tízezer vietnámi holttesten keresztül, hát, teszem hozzá. Milliós tétel a vietnámiak. Na jó, az amerikai katonákról beszélünk most, az a vietnámi... A vietnámiak nem emberek, az amerikai katonákról beszélünk. Igen, most a vietnámi tömegek, érted, az egy húsdaráló volt, tehát most azt hagyjuk már, azért már ne ő legyen a felelős, hát az a komcsik a felelősek. Na, hát legalábbis. Szóval, 4 holttest, ugye a 2 Kennedyé, tudni kell, hogy úgy tűnt, hogy amiután 1960-ban Nixon elveszítette a választást Kennedyvel szemben, Nixon gyakorlatilag visszavonult. Tehát az egészen biztos volt, hogy Nixonnak soha többi a politikai pályán semmilyen esélye nincsen. Azért érdekes, mert Amerikában tényleg úgy tartják, hogy ha elvesztesz egy választást, akkor ne is próbálkozz többet. Tehát, hogy bukott emberre senki nem fog szavazni, és Nixonnak ennek ellenére sikerült. Hát azt kell tudni, hogy Nixon volt valószínűleg minden idők legalkalmasabb elnöke. Hát ő 8 évet töltött el Eisenhower alelnökeként, még mielőtt egyáltalán szóba került volna, hogy ő belőle elnök legyen. Aztán miután elveszítette ezt a választást, visszament ügyvédnek, és a Kennedy merénylet, ugye a Dallasi merénylet, amelyről idáig beszéltünk, az nyitotta meg újra a politikai pályának az útját Nixon előtt. Jött Bobby Kennedy, aki sokkal nagyobb eséllyel lépett fel a 64-es választásokon, mint Nixon, és aztán baj érdekes módon Bobby Kennedyt is lelőtték. Ezzel már 2 holttestnél járunk, és bizony Nixonnak meghalt mind a 2 fiú testvére. Az a 2 fiú testvére, akik hát a családnak a nagy reménységei voltak, és így aztán minden elvárás, minden nyomás, minden reménység, amely a halott testvérekkel kapcsolatban élt, ez mind Nixon vállára került. És a fáskamra is. És plusz a fáskamra. Ugyanakkor és ettől lett Nixon az, aki ugyanakkor lett. A rengeteg elvárás mellett Nixon megkapta a lehetőséget is, mert ugye nem csak erről volt szó, hanem a család tudta egyetemre járatni a nagyobbik fiút, de ha meghalt, onnantól kezdve a kis Nixon, a kis Richard lehetett az, aki egyetemre mehet. Tehát, hogy... Hát az a kérdés, hogy meg az a fontos kérdés, hogy lehetette volna máshogy? Alakulhatott-e volna úgy, hogy Nixon ne legyen elnök? Már 2 Kennedyt kivégeztek, hogy elnök lehessen. Ha lett volna még valaki, aki eséllyel hívta volna ki őt, akkor nagy valószínűséggel azt is eltették volna láb alól. Tehát, hogy mindenki meghalt, aki az útjában volt Nixonnak, hogy elnök lehessen. És ennek ellenére Oliver Stone nem varja a nyakába Nixonnak ezeket a merényleteket. Oliver Stone szerint Nixon ezekről nem tudott, sőt, szenvedett tőlük, sőt... Sőt, titkon szerette is a JFK-t, megáll a képe előtt, és mélázik rajta. És hát előadja, hogy te vagy az, aki olyan, amilyenek az emberek lenni szeretnének, én meg olyan vagyok, amilyenek az emberek. Tehát te rád néznek, ha azt akarják látni, amilyenek kiválni kívánnak, én rám néznek, ha azt akarják látni, amilyenek. Egyébként azt is mondja a filmben, hogy ha Kennedy helyett ő lett volna az elnök, őt nem lőtték volna le. Hát Kennedyvel kapcsolatban maximum annyit lehet elmondani, hogy ezt az űrprogramot végrehajtotta, de hát... De az is egy felelőtlen kijelentés révén, hogy kiáll a tömegek elé és bemondja, hogy az évtized végéig embert viszünk a Holdra, és a NASA-nál az összes potentát fogta a fejét, hogy Jézusom, ezt a barmot most hogy fogjuk ezt megcsinálni. Ilyenkor nincs más megoldás, mint beleönteni egy vödör dollármilliárdot a programba, és aztán megcsinálni. meg felöltöztetni civil ruhákba egy német SS tábornokat, aki Werner von Braunot. Várj, te ostoba, ő nem volt SS-es, ő csak egy Wehrmacht, igen, talán nem tudom, azt nem tudom, de azt tudom, nem, Wehrmacht tiszti egyenruhája volt, azt tudom, mert a New York Times-nak a címlapján megjelent, az kicsit kínos volt az elnöknek, hát, amikor Istenem, de hát von Braunnak neki. Hát most lehetett volna egy ekkora géniuszt kihagyni ebből a programból, most tényleg? Hát nem lehetett volna, abból nem lett volna Holdra szállás. Nem volt rakéta a Werner von Braun előtt, nélkül igen. Nincs, tehát ez olyan, mint Gandhi, hogy... Igen. Hát meg a kubai rakétaválság során is helytállt, úgy gondolom. Tehát azért fontos volt, hogy egy normális ember legyen ott. Egy, hát Playboy létére egész jól levezényelte azt a dolgot. Tehát hogy nem lett belőle atomháború. És ez tök jó. De nem volt egy potens politikus. Na, fogalmazzunk így. Szemben Nixonnal. Viszont szerették. Szemben Nixonnal, aki ez egy csomó egyébként liberális vívmány fűződik. Tehát például azt talán kevesen tudjátok, hogy Nixon volt az, akinek köszönhető az, hogy Amerikában már nincsen sorozás, hanem önkéntes hadsereg van. Amiről azért mondjuk megvan az embereknek a véleménye, tehát Michael Moore, nem is tudom, talán a Fahrenheit 9-11-ben fejti ki, hogy ez mégis milyen. Tehát, ja, hogy... és hogyha kényszer sorozások lennének, azt tetszene Michael Moore-nak vajon? Nyilván nem hát, tetszene neki az sem. Ha tömegesen soroznák be az embereket, és akik nem jönnek, azok meg börtönbe hozzáteszem, kerülnek. Hozzáteszem, hogy ugyanannyira kényszer sorozás jellegű dolog az, hogy a gettóból egyféleképp lehet kitörni, meg gyorsított módon kaphatsz bevándorlóként állampolgárságot, ha szolgálsz a seregben, tehát azért ez elég kényszer hangulatú, de értelek, igazad van. Aztán hát azt is tudjuk ugye, hogy Nixon volt az, aki lezárta a vietnámi háborút, azt is kell tudni, hogy azután, hogy Nixon lemondott a hivataláról, Észak-Vietnám lerohant a Dél-Vietnámot, és elszabadult a pokol, és tömeges népirtások zajlottak. Addig is pokol volt, tehát tényleg ne akarjuk már azt a 3 millió, az amerikaiak által kiirtott 3 millió embert. Azt humanitárius bűncselekményeknek a sorozata történt pusztán azért, mert Nixon a hivatalából távozott. Tehát előtte is humanitárius bűncselekmények sorozata történt, mert pusztán azért, mert a hivatalában volt, és 6,5 millió tonna bombát dobtak le, többet, mint az egész második világháborúban. Tehát ténykérdés, ténykérdés, hogy Nixon is a békét kereste, és Nixon is a háborúból csak való nem a belső békét, mint Gandhi. Nem kifejezett, nem, ez nem, hanem ez nem egyezett egy belső békével. Az erőszakkal kierőszakolt békét, tehát azt, hogy addig tapos rá arra az arcra, amíg az jajgat. Ne, az volt a beakadása Nixonnak, hogy erőből érdemes tolni. De ez az amerikai politikára általában jellemző egyébként, tehát ezzel a Bush gyerek is így volt. És én azt figyeltem meg, hogy ez okozta az ő végét. Az, hogy például egy valamire képtelen volt ez az ember világ életében, hogy kiálljon és azt mondja, hogy hibáztam. Pedig ezt imádják az amerikaiak, amikor az elnök esendő. Tehát amikor Clinton beismerte, hogy becsalta a feleségét, amihez senkinek semmi köze nincs. És ezzel megmentette a hivatalát. Igen, tehát, fantasztikusan. Jó, hát Clinton tanult Nixonnak a végzetéből, Nixon erre képtelen volt. Nem is az volt a probléma, nem is a lehallgatás volt a probléma, hogy ugye hát a Watergate ügy az ugye arról szólt, hogy titkosszolgálati eszközökkel, állami forrásokból hallgatta le a demokrata pártnak az irodáját Nixon. Nyilvánvalóan tudott róla. Tehát nagyon nehéz elképzelni. Olvastam történészeket, akik azt írják, hogy Nixon erről nem tudott. Ezt elég nehéz elképzelni, de ebbe még nem bukott volna bele. Hanem, hogy utána legfelsőbb bírósági ügyészeket mozdított el, amikor ebbe az igazságügyi miniszter nem ment bele, kicsit olyan volt, mint Berlusconi, aki folyamatosan kicsit úgy bujkál az őt érő perek elől, hogy megváltoztatja a törvényeket, leváltja a bírákat, tehát így folyamatosan... De nem jó a példa, mert Berlusconi egy teljesen más szinten. Tehát Berlusconi egy olyan bűnöző, aki politikusnak látszik, Nixon pedig egy olyan politikus volt, akinek voltak stikliei. Tehát azért nem ugyanaz a szint. Tehát más ligában játszanak. Nixonról azt kell tudni, hogy az igazán nagy probléma az volt, hogy hát mondom, az igazságügyminisztert eltávolította, amiért nem volt hajlandó leváltani azt az ügyészt, aki eljárt ebben az ügyben. Tehát, hogy ahelyett, hogy beismerte volna, és ahelyett, hogy tisztázta volna ezt az ügyet, ahelyett elkezdte eltusolni, szőnyeg alá söpörni, embereket elmozdítani, tehát mindenáron meg akarta úszni ezt az ügyet, és addig próbálta kikaparni magát abból a posmányból, amiből volt, hogy egyre mélyebben belesüppett, és aztán végül teljesen esélyed benne. Láttam már ilyet itthon is. A elnézést, hogy megint aktuál politizálok, de... Csak nem Gyurcsány Ferenc miniszterelnök. De nagyon hasonlóan, aki szintén elnézést, de nem egy politikus, akinek voltak stikliei, hanem mondjuk úgy, hogy egy bűnöző, aki politikusnak állt, szóval, hogy így ő is nagyon hasonló módszerekkel nagyon egyre mélyebbre süllyedt bele a saját szutykába, ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy hibáztam, bocsánat. Nekem az a kedvenc jelenetem ebben a filmben, ami nagyon sokat elmond, és amelynyel az Oliver Stone rímelteti ezt a filmet, és Nixonnak a szerepét a JFK-jel, amikor a Nixon a hippikkel találkozik, és velük beszélget, ezekkel az egyetemista fiatalokkal, akik nagyon utálták Nixont, és amitől Nixon nagyon szenvedett, hogy őt miért utálják, amikor ő ennyi fontos dolgot vitt véghez, és amikor kibújik a szög a zsákból egy pillanatra. Maguk valószínűleg nagy szemétnek tartanak, tudom jól. Én megértem az érzéseiket, de én is békét akarok, de tisztes békét. Az mit jelent? Azt, hogy a békének is megvan az ára. Hogy néha akár harcolni is kell érte. Néha pedig meghalni. Igen. Mondja ezt a katonáknak, akik holnap meghalnak Vietnámban. És az elesettek szüleinek. Mr. Nixon, mi is hajlandók vagyunk meghalni azért, amiben hiszünk. Igaza van. Igen. Így van. Igen. 40 évvel ezelőtt olyan voltam, mint maguk. Na. Kerestem a válaszokat. Tudják, ön... Az anyám búbókat etetett, akik betértek hozzánk. Félre az útból! Engedjenek át! Semmi baj, Bob, csak elbeszélgettünk a barátaimmal. És sokban egyetértünk, nem igaz? Egyáltalán nem. Fasiszták! Azt mondja, be akarja fejezni, miért nem fejezi be? A változás nem megy gyorsan. Kivontam a katonáink több mint felét. 30 éve először nyesegetjük a védelmi költségvetést. Önkéntes hadsereget akarok. Uram, nagyon sürget az de itt most kéne. Amerika szava hihetősége a tét. A szerepünk a világban. Ugyan, Nixon úr. Vietnámban polgárháború van. Maga nem akarja a háborút. Mi sem akarjuk. A vietnámiak sem akarják. Akkor miért folyik tovább? Mennünk kéne, uram. Rendben. Kérem. Nem képes megállítani, ugye? Még ha akarná se. Nem maga az. A rendszer. És a rendszer nem engedi, hogy abba hagyja. Itt többről van szó, mint hogy maga mit akar, vagy én mit akarok. Akkor mi értelme? Mi értelme annak, hogy elnök? Nincs hatalma. De van. Igenis, van hatalma. Mert én átlátom a rendszert. Én hiszem, hogy képes vagyok irányítani, ha nem is teljesen, de legalább meg tudom szelídíteni. Úgy beszél róla, mint egy vadállatról. Talán úgy is van. Most már tényleg mennünk kell, elnök úr. Kérem. Gyerünk! Na. Gyere az útból! Gyerünk! Gyerünk! Ő megértette, Bob. Egy 19 éves egyetemista. Mit? Megértette azt, amihez nekem 25 év kellett, hogy megértsem. A CIA, a mafia, a Wall Street-i mocskok. Uram! A vadállat. Egy 19 éves lány vadállatnak nevezte. Igen, uram. Ez Oliver Stone nagy koncepciója, amelyről már a Jim Garrison játszó Kevin Costner is beszélt a JFK című filmben, hogy az elnöki hivatal az a dallasi merénylet nyomán a sokkal nagyobb hatalmaknak, fegyvergyártó cégeknek, a nemzetbiztonsági hivatalnak, vagyis a CIA-nak, valamint a Wall Street tőzsdecápáinak a kiszolgáló személyzetévé silányodott. És ez sajnos nagyon így van, és a legutóbbi Irak elleni háború is nagy mértékben ezt bizonyítja. Hogy a hát és az is, hogy Obama mennyire nem képes azt megvalósítani, amire szerződött a néppel, amire látszik, hogy kemény próbálkozásokat tett, és folyton újra meg újra visszaverték, és egyre inkább szelídítenie kell a programját. Az egyetlen dolog, amivel vitatkoznánk, hogy ez a dallasi merényletnek a következménye, hogy annyira autonóm elnök lett volna-e a Kennedy, és annyira ne lett volna az Nixon. Van a filmben egy jelenet, ahol a Larry Hagman által játszott Jack, van egy Jack nevű olajmágnás, egyébként a Larry Hagman ugyanazt a Jockey Wingot játsza, mint a Dallasban, támogatja a Nixonnak a kampányát, majd a következő ciklusban meg bejelentkezik azért, hogy behajtsa a járandóságát, és beleszóljon az Egyesült Államok politikájába, és a Nixon nagyon keményen leoltja őt, és nagyon keményen a helyére teszi. Tehát amikor arról beszél, hogy hogyha nem tetszik a környezetvédelmiseknek a vizsgálódása, akkor próbálkoz az adóhivatallal, amivel finoman megfenyegeti őt, majd amikor kérdezi tőle a Jack, hogy fenyegetsz, akkor azt mondja, hogy az elnöknek nincs szüksége fenyegetésre. Tehát tehát az megmutatja igenis az államférfiúi karakterét az Oliver Stone a Nixonnak, és azt gondolom, hogy ez az Oliver Stone részéről egy rendezői nagyságot, a Nixon részéről meg egy államférfiúi nagyságot feltételez. Bizonyos tekintetben felmenti a Nixont, viszont azért a filmben számtalanszor alá is tesz. Tehát azt is megmutatja, hogy mennyire egy hatalommániás ember, mennyire képtelen elengedni azt a kormányrudat, hogy mennyire bármit megtesz, és bárkit bemocskol és elás azért, hogy ott maradhasson. Na, nagyon egész családját, a feleségét is csak arra használja, hogy népszerűséget, mert hogy legutóbbi választáson is 5 millió szavazatot hozott a feleség, nem engedheti el. Ne, nagyon súlyos jellemhibáktól terhelt figuráról van szó. Azt hiszem, hogy sikerült egy kis ívet húznunk a politikusi karakterek nyomán, amely ívnek gondolom, hogy az egyik végén a Heydrich, a másik végén a Gandhi, és valahol középen Nixon és Kennedy vannak. Mi óvaintünk attól, hogy Kennedyt heroizáljuk, de óvaintünk attól is, hogy Nixon démonizáljuk. Nixon egy jelentősebb elnök volt, mint Kennedy. Nagyon súlyos jellemhibákkal. Ez a film pedig szerintem egy 7-es a 10-es skálán. Szerintem is, és a JFK-t sem osztályoztuk, az is egy 7-es, 8-as. Bob Hoskins szenzációsan alakítja J. Edgar Hoovert a filmben, írja a kedves hallgató. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, kedves hallgatók. Holnap is itt leszünk 3-tól 5-ig, addig is hallgassatok sok rádiókafét. Én Magyar Dávid kollégám nevében is köszönöm a figyelmeteket, Puzsér Róbert voltam. Sziasztok! A hétmesterlövészének vége, azaz Mr. Grabowski. Ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy hasta la vista, baby. Ne feledd, a hétmesterlövésze még visszatér, ugyanis Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.